Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 22 augustus. In de zorg zijn er ruim 20.000 mensen extra bijgekomen. Tegelijkertijd gaan er ook meer werknemers weg dan ooit. En Donald Trump gaat zich melden bij de gevangenis. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Amerikaanse oud-president zal zich donderdag melden bij de gevangenis in de staat Georgia, zegt hij op zijn eigen sociale media platform Truth Social. Trump wordt samen met 18 medeverdachten vervolgd voor een crimineel complot om de uitslag van de presidentsverkiezingen aan te passen. De borgsom is vastgesteld op $200.000. Op het moment dat Trump zichzelf overgeeft, gaat het gebied rond de gevangenis in harde lockdown, zeggen de autoriteiten. Trump noemt de zaak die tegen hem loopt politiek gemotiveerd. Het aantal werknemers in de zorg is in een jaar tijd toegenomen met 21.000, meldt het CBS. Een kleine toename in tijden van grote personeelstekorten. De instroom heeft te maken met de grotere vraag naar zorgpersoneel, zoals in de thuiszorg en de kinderopvang. Ondanks de kleine toename blijft het tekort aan personeel in de zorg de komende jaren stijgen. Uitstromend personeel gaat met pensioen of kiest een ander vak. Drie internationale luchthavens van Moskou hebben hun vluchten tijdelijk opgeschort, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Twee van de drie luchthavens hebben de vluchten inmiddels weer hervat, maar de luchthaven Vnukovo is nog gesloten. Reden voor de sluiting is niet bekend. Moskou en andere delen van Rusland werden gisteravond en vannacht weer getroffen door droneaanvallen. Daarbij zouden twee drones zijn neergehaald. De Amerikaanse president Biden heeft een bezoek gebracht aan het Hawaïaanse eiland Maui. Hij was daar om slachtoffers van de natuurbranden een hart onder de riem te steken. Na aankomst ging Biden in een helikopter om de getroffen gebieden op Hawaii van bovenaf te zien. De branden die 2 weken geleden begonnen hebben aan zeker 114 mensen het leven gekost. Het dodental loopt nog op. Officieel worden er nog zeker 850 mensen vermist. Ook Griekenland gaat Oekraïnse F-16-piloten trainen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hij gaf in Athene een persconferentie met de Griekse premier Mitsotakis. Zelensky was de afgelopen dagen al in Zweden, Nederland en Denemarken om te pleiten voor meer steun, met name voor moderne westerse straaljagers. Tijdens zijn bezoek bevestigden de Nederlandse en Deense regering de F-16's te leveren. Het weer, de ochtend begint grijs, later meer zon. Er staat weinig wind en het is droog vandaag. In de middag is er wel kans op wat sluierbewolking. En het wordt tussen de 23 en 27 graden. Het NOS Radio 1-journaal. In een jaar tijd zijn 21.000 mensen extra aan het werk gegaan in de zorg. Dat is goed nieuws in deze tijden van personeelstekort. Maar het aantal mensen dat stopt met werken in de zorg neemt de afgelopen jaren steeds sneller toe, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bert Heijn van Mulligen van het CBS, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het aantal mensen dat stopt met werken in de zorg dus groeit? Ja, dat weten we helaas niet precies, maar het is wel een opvallende stijging. Die begon ongeveer halverwege 2021. Daarvoor was die uitstroom redelijk constant. Het zou ermee te kunnen maken hebben dat jongeren de zorg verlaten. Dat zien we ook wel in de cijfers terug, om ergens anders te gaan werken. En dan kun je misschien denken aan jongeren die een tijd op de vaccinatie- en testlocaties hebben gewerkt en daarna iets anders zijn gaan doen. En ja, mogelijk speelt ook de krapte op de arbeidsmarkt een grote rol. Want ja, het is voor veel werknemers toch heel makkelijk om een andere baan te vinden. Dus als je het wil, ja, dat is nu het moment. Ja. Weet u ook of corona een invloed heeft gehad? Ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk dat vooral toch die krapte op de arbeidsmarkt een rol speelt. Tegelijkertijd ook de instroom, die neemt nog steeds toe. Die groeit al jaren, er komen steeds meer mensen bij in de zorg. Inderdaad, dat is ook een goed nieuws, want er is natuurlijk steeds meer vraag naar zorg, ook omdat de Nederlandse bevolking steeds ouder wordt, ook langer leeft. En daardoor is er toch wel steeds meer behoefte aan het zorgpersoneel. Dus die uitstroom groeit, maar de instroom van nieuw personeel, die is nog steeds groter. U zegt, mensen gaan, degene die weggaan, die gaan dus naar andere banen. Is dan wel duidelijk naar welk soort banen ze gaan? Dat weten we niet helemaal precies. We zien ook wel dat er een groei is van het aantal mensen dat als ZZP'er gaat. Nou, het lijkt erop dat in ieder geval een deel van hen gewoon in de zorg blijft, maar dat in plaats van in loondienst als ZZP'er aan de slag gaat. Waar de rest van de mensen naartoe gaat, ja, dat weten we helaas nog niet precies. Dat duurt altijd een tijdje om dat inzichtelijk te krijgen. Maar omdat vooral de groei bij jongeren heel groot is, ja, ligt het voor de hand om aan te nemen dat die dan ook vooral gaan naar bedrijfstakken waar sowieso veel jongeren werken. Denk aan de horeca of aan de detailhandel. Maar ja, precies weten doen we het dus niet. Verslaggever Jon Schuthuis die ging langs bij René Onischke uit Lelystad. Hij wil stoppen met zijn werk in het verpleeghuis. 32 jaar heeft u in de zorg gewerkt. Het is genoeg. Jazeker. Waarom? Dat heeft allereerst te maken gewoon lichamelijk. U krijgt steeds meer last van de rug? Ja, rug, mijn knieën. Ik ben aan mijn rechterknie geopereerd. En die chirurg die had tegen mij gezegd van, als je nog 10 jaar zo doorgaat, dan zijn ze helemaal versleten. Wat nog meer? De werkdruk. Je gaat daar toch een beetje aan onderdoor, merk ik. En ook wat ik vind, minimum salaris wat we krijgen. Dat is toch niet afdoende. Ik spreek wel eens van mijn oudste zoon, vrienden. Die werken, voor een klantenservice afdeling. Ja, die verdienen bijna meer dan ik. En dat zijn knapen van 20 jaar oud. 22. Ik ben 50. Dus, U bent het beu. Ja. Ja, want u zei ander werk, dat is nog niet eens zo eenvoudig. Nee, dat klopt. Maakt niet uit wat je wil gaan doen. Ja, ik kan bij Kaaglas gaan beginnen. Die zoeken ook mensen. Autoruiten vervangen. Ja. Hé, je moet wat? Dan leest u net op berichten van de CBS over al die uitstromers. Ja. U zei van, dat worden er nog wel meer komende jaren. Omdat de druk alleen maar stijgt. Heeft u vanochtend ook weer meegemaakt? Als er uit zijn kracht niet verkeerd op mijn afdeling terecht was gekomen, had ik alles alleen moeten doen. Het werk wat je normaal met 4 mensen doet. Op 4 etages? 4 etages, ja, werken. Ja, dat klopt. Ik werk in een verpleeghuis nu en dat gebeurt bijna dagelijks tegenwoordig. Maar we hebben ook managers, in mijn ogen te veel, die daar rondlopen. Vaak hebben ze niet eens een zorgachtergrond. Die komen uit het bedrijfsleven en zo willen ze graag de verpleeghuizen runnen. En dat kun je niet doen met een verpleeghuis, want het is geen bedrijf in feite. Het is een zorginstelling en geen bedrijf waar je geld aan moet verdienen. Vind het werk vind ik wel mooi, want je werkt echt met je hart als je voor de mensen zorgt. Maar er is een grens. Het houdt ergens op. En aan de andere kant is er juist nog heel veel animo om in de zorg te gaan werken. Bart uit Breda. Bijna 20 jaar was hij werkzaam bij Defensie. Je was bij de commando's. Bent in Afghanistan geweest? We zaten in verschillende teams waarbij we de lijnen van de Taliban in kaart brachten, onder andere. En dat heeft u lang gedaan? Dat heb ik een aantal uitzendingen mee mogen maken, ja. En toen kwam er een moment. Op een gegeven moment binnen de organisatie wordt er bepaald van, oké, je groeit door, dus je gaat een instructiefunctie dan wel een staffunctie bekleden in de toekomst. Toch wilde ik liever het balletje bij mezelf houden. En toen dacht u van, misschien is die zorg wel wat voor me. Toen bent u stage gaan lopen, 2 dagen per week, buiten Defensie. Vanuit het groene pak, opeens op bezoek bij mensen met problemen. Met een ambulant begeleider sleeptouw genomen en daar bij de mensen thuis, waar je met diverse problematieken in aanraking komt. Zoals? Verslavingsproblematiek, angststoornissen, een herseninfarct en daardoor niet meer buiten op straat zelfstandig kunnen zijn. Dat soort zaken allemaal. Dan zie je pas wat er echt in de maatschappij gebeurt. Je leeft. Het wereldje wat ik kende was echt wel op een soort eilandje. En alles ging goed en alles was leuk. En nu zie je pas achter de voordeur wat er echt speelt. En dat heeft mijn ogen echt wel geopend op dat moment. En toen heeft u een keuze gemaakt? Ja. Het ondersteunen in dagelijkse bezigheden. Het kan heel eenvoudig zijn van een boodschapje doen tot het invullen van belastingformulieren, et cetera. Het gaat heel breed, maar ook het luisterend oor zijn. Ja, dat is voor die mensen zoveel waard. Ik vind het gewoon heel fijn om te ervaren dat ik een ander een plezier doe om er voor een ander te zijn. Nu zit u in die zorg, maar ook bij Defensie. Ik blijf in de zorg werken. Dit ga ik dus wel doen binnen Defensie. Als bedrijfsmaatschappelijk werker. Voelt u zich nu gelukkiger? Ik haal heel veel energie uit het iets kunnen betekenen voor een ander. Dus ja, het draagt bij aan mijn geluk. Absoluut. 2 voorbeelden. Iemand die weggaat en iemand die dus juist instroomt in die zorg. Peter Heijn van Mulligen van het CBS. Die mensen die instromen, en dat zijn er dus ruim 21.000. Dat zijn er extra. Hoe zit dat? Ja, dat zijn toch vooral mensen die vanuit hun opleiding komen. We zien dat de grootste instroom in de zorg doorgaans is van jongvolwassenen. Ja, vermoedelijk vaak mensen die vanuit een zorgopleiding, een verpleegkundige of een arts de zorg inkomen. En zij-instromers vanuit andere bedrijfstakken, die zijn er niet zo heel veel. Want nou ja, goed, het zijn ook vaak hele specifieke opleidingen. Nee, je kunt niet zomaar in de zorg gaan werken als je daar geen opleiding voor hebt gehad. Dus die instroom is beperkt. Maar verder, wat beide heren zeggen, ja, dat sluit naadloos aan wat we ook in onze enquête zien, dat mensen die in de zorg werken daar vaak heel veel bevrediging uithalen. Ze doen dat werk met veel liefde en passie. Maar tegelijkertijd ook vaak wel zeggen dat ze de werkdruk en ook de fysieke werkbelasting hoog vinden. TBS houdt het bij sinds 2011. Wat is de trend? Nou, we zien al sinds 2014 dat die instroom ieder jaar weer toeneemt. Daarvoor nam het een tijdje af. Dat had het te maken met verschillende bezuinigingen die er toen waren, ook om de zorgkosten binnen de perken te houden. Dus toen bezorgd de thuiszorg en ook de kinderopvangtoeslag was lager, waardoor mensen dat minder vaak gebruikten. Nou, 2014, toen kwam daar een einde aan. En vanaf dat moment zien we dat de instroom, met ook een aantal banen in de zorg, alleen maar toeneemt. Nou, de uitstroom die was de afgelopen jaren redelijk constant. Alleen afgelopen anderhalf, twee jaar zien we dat er toch wat oploopt. Helemaal precies de oorzaken daarvan, die kennen we niet. Maar ik vermoed toch wel dat die krapte op de arbeidsmarkt, wat ik al zei, dat die een rol speelt. Dat het voor mensen nu makkelijker dan ooit is om een andere baan te vinden. Want dat op de andere plekken ook heel veel vacatures zijn. Maar betekent dat ook dus dat de tekorten heel erg veel verder gaan oplopen? Ja, dat is lastig te zeggen. Hè. Per saldo komen er nog steeds wel mensen bij in de zorg. Het aantal mensen dat daar werkt neemt toe. Maar goed, de vergrijzing wordt ook groter. Het aandeel ouderen neemt toe. Mensen worden ook steeds ouder. Dus de druk op de zorg, die blijft nog wel even. Hartelijk dank. Peter Hein van Mulligen van het CBS. Radio. 12 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Pieter Omtzigt stond gisteren ruim in de belangstelling met de oprichting van zijn partij Nieuw Sociaal Contract. Zoals hij bij Nieuwsuur, waar hij vertelde dat hij nu beter privé en werk gescheiden weet te houden. En dat hij dat ook blijft doen, ook nu hij partijleider is. Het is me toch gelukt om toch wat regelmatiger in de sportschool te zijn dan daarvoor. Het is niet zo dat ik daar de allergrootste records boek, dat moet je ook niet denken. En dat ik toch bij de voetbalclub wat betrokken ben geraakt. En dat gelukt is om dat te blijven doen. En dat wilt u vasthouden? Ja, en dat kan ook best. Wie komt er op zijn lijst te staan? Hoe lang wordt die lijst? Gaat hij in elk kiesdistrict meedoen? Op deze vraag gaf Omtzigt steeds hetzelfde antwoord. Dat gaan we de komende maanden allemaal zien voor 22 november. Het doet net alsof het heel ver weg is. Het is 22 november, hoor. Ja, dat weet ik. September, oktober, november, dat zijn 12, 13 weken. Dus daar is heel veel tijd. En u weet hoe volatiel de verkiezingscampagnes in Nederland zijn. Dat kan echt alle kanten op. Ja. Tegen de tijd dat vragen relevant worden, ga ik ze ook echt beantwoorden. 5 dagen staat deze week stil bij de drukte bij dierenasiels, dierenambulances en opvanglocaties voor dieren. Volgens Rix Jellesma van de Stichting Kat in Nood hebben we te maken met een kattengeboortegolf. Een gezonde kat krijgt 2 nestjes per jaar. En tegenwoordig zien we ook helaas steeds meer 3 nestjes per jaar. En gemiddeld krijgen ze 4 kittens per nestje. Dus dat is per kat is dat een 8 tot 10 kittens per jaar erbij. Nou ja, als er dan heel veel poezen zijn die zich voortplanten omdat ze niet geholpen zijn, ja, dan denk ik dat je wel snel een rekensommetje in je hoofd kan maken hoe zulke aantallen oplopen. Er is een aantal oorzaken voor de overschotten, maar 1 is de belangrijkste. Het zijn een aantal oorzaken naar ons idee. De allerbelangrijkste is dat er veel te weinig aan preventie gedaan wordt. Maar waarom wordt er zo weinig aan preventie gedaan? Dat is ook omdat de bewuste ingreep, de sterilisatie, castratie, voor de kat gewoon heel erg kostbaar is. En in de loop waar hebben we het dan over? Voor wat voor bedragen? Heel groot verschil in Nederland. Maar in het noorden zit bijvoorbeeld sterilisatie van een poes rond de €140. Ben je in Amsterdam, betaal je al snel €225, €250 voor een sterilisatie. De film Oppenheimer trok in Nederland al meer dan 1 miljoen bezoekers. Voor demissionair minister Robert Dijkgraaf is het een bijzondere film, omdat hij in Princeton in hetzelfde huis woonde als Robert Oppenheimer. En het huis weer zien in de film was een feest van herkenning voor hem en zijn kinderen, vertelde hij bij Umberto. Ja, we zaten op een rijtje en ik voelde wel de kinderen de hand knijpen van oh, dat is de stoel van mama en dat is een spiegeltje en dat is... Want we hebben natuurlijk wel... Het is heel gek, want we hebben eigenlijk... Ik heb al 10 jaar heel dicht bij deze man geleefd. Want ik dacht toch wel minstens 1 keer per dag dacht van goh, hij woonde hier, wat is er hier allemaal gebeurd? Je kijkt naar oude foto's, je kijkt van goh, is dat... dat is dat hoekje van het huis. Dijkgraaf komt ook voor op de aftiteling van de film, want hij heeft de regisseur Christopher Nolan diverse keren van advies voorzien. Nolan is echt, weet je wel, een fanaat op dat alles moet kloppen. Historisch moet kloppen. Dus hij is 2 keer langsgekomen om gewoon rond te lopen, te voelen wat die plek was, om in het huis te voelen, de verhalen te horen. We hebben ook lang gesproken over, ja, hoe verbeeld je dat nou? En ik weet, op een gegeven moment zei ik tegen hem van... Ja, het bijzondere van die kwantumtheorie, dat je een atoom, dat kan je eigenlijk niet visualiseren. En dat is zo heel moeilijk voor natuurkundigen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. I'm cold and Nelly Imbruglia met Torn. Het AD schrijft over een pleidooi voor gratis zorgopleidingen. Net hoorden we nog het CBS over uitstromend zorgpersoneel. Een oplossing voor meer instroom zou het afschaffen zijn van collegegeld voor zorgopleidingen. Volgens het AD is dat een van de punten in een manifest gericht aan het nieuwe kabinet, opgesteld door de Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden, de VNVN. Overigens zou die zorgopleiding wat betreft de VNVN niet voor iedereen gratis moeten worden. Grootverdieners als specialisten zouden wel een deel zelf moeten betalen. De door Nederland beloofde F-16's gaan mogelijk pas eind volgend jaar naar Oekraïne. NRC sprak een woordvoerder van Defensie. Die zegt dat de luchtmacht eerst volledig over moet zijn op het nieuwe model, de F-35. Zondag was de Oekraïnse president Zelensky in Nederland voor een bliksembezoek. Hij sprak met demissionair premier Rutte over de levering van F-16's. Rutte bevestigde dat er afspraken over zijn gemaakt. Maar de luchtmacht wil dus eerst alle toestellen vervangen door F-35's. En de planning is dat dat in de loop van 2024 is gebeurd. Broodkratten zijn in trek bij criminelen, schrijft de Telegraaf. Ieder jaar wordt er voor honderdduizenden euro's aan van dit soort kratten gestolen, zeggen grote bakkersbedrijven in de krant. Het gaat dus om kratten waarin brood en taarten of oliebollen worden geleverd aan bakkers en supermarkten. Die plastic kratten kosten zo'n 5 tot 15 euro per stuk en blijken een geliefd doelwit. Een bakker zegt dat er jaarlijks tienduizenden bij hem verdwijnen. Nou, zouden ze die dan weer aan andere bakkers verkopen? Ja, of gaan ze daar zelf brood mee bakken en dat verkopen? Dat wordt niet helemaal duidelijk. Het gaat in ieder geval wel zover dat die bakkerbedrijven een privédetective hebben ingehuurd om uit te zoeken waar alle kratten naartoe gaan. En welke boom geeft mensen in de stad de meeste verkoeling? De TU Delft deed daar onderzoek naar in Amsterdam. Het Parool heeft de conclusies, heeft ook een boom voor op de pagina, de voorpagina gezet. Ik zie even niet welke boom het is, staat er ook niet bij. Een langwerpige boom. Maar wat blijkt? De plantaan. Onder de plantaan is het volgens de onderzoekers koeler dan onder een berk. Het probleem is wel, een plantaan kan 30 meter breed worden, dus die past lang niet overal in de stad. De onderzoeksgegevens worden gebruikt voor een nieuw Amerikaans computermodel, iTree. En dat programma kan straks berekenen welke boomsoort op welke plek de meeste verkoeling brengt. Het is 6:58. Ook deze zomer brengen veel Marokkaanse Nederlanders hun vakantie door in Marokko. De noordelijke stad Al-Hoceima, dat is een van de favoriete bestemmingen. De toeristen brengen daar geld in het laadje, maar ze zorgen ook voor hogere prijzen. De lokale bevolking heeft dan ook een dubbel gevoel over die Marokkaans-Nederlandse toeristen. Correspondent Samira Jadir. Als je Al-Hoceima binnenrijdt, zie je overal auto's met Nederlandse kentekenplaten. Op straat wordt er Nederlands gesproken en zijn menukaarten van restaurants opgesteld in het Nederlands. Dit alles brengt ook Nederlandse prijzen in de Marokkaanse stad. Dit is het seizoen waarin lokale ondernemers hun inkomen voor een heel jaar bij elkaar kunnen verdienen. Maar er is ook een keerzijde aan deze economische impuls, vindt fotograaf Sabber. Al-Hoceima is een kleine stad en is nu vol met mensen. Sommigen komen uit andere steden van Marokko en sommigen uit Europa. Het probleem is dat de prijzen van alles nu nog verder zijn gestegen. Waar je ook komt, in restaurants of op de markt, alles is duurder geworden. Verkoper Mohammed zegt alleen naar het café te gaan als hij het zich kan veroorloven. Ik heb in de zomer altijd discussies met de eigenaren over de hoge prijzen in de zomer. Wij wonen hier het hele jaar door. Ik snap dat deze maanden cruciaal voor hen zijn, maar dan verlies je mij wel als klant. Student Eyoub legt uit wat voor gevoel de intocht van Nederlandse en Belgische Marokkanen bij de bewoners losmaakt. We zeggen altijd, daar zijn ze weer. Maar eerlijk, ze brengen wel levendigheid in de stad. Laat ze de stad maar houden een paar maanden. Na de zomer is het weer rustig. Niet alleen ondernemers uit Al-Hoceima grijpen hun kans om geld te verdienen tijdens het hoogseizoen. Restauranthouder Kemmel uit Barendrecht runt het enige wok-restaurant in de stad. Zijn klanten zijn vooral Marokkaanse Nederlandse vakantiegangers. Nou, mijn klanten zijn ongeveer 80% die komen uit Nederland. Ik denk 10-12% uit België. En de rest wordt gevuld door andere Europeanen. Maar we hebben bewust gekozen dat we een bepaalde periode open zijn om onze kwaliteit te waarborgen natuurlijk. En als wij in de winter open zouden moeten blijven, zouden we niet dezelfde kwaliteit kunnen leveren. En de lokale bewoners die kunnen dat zeg maar heel moeilijk betalen. Op het overvolle strand ontmoet ik de 32-jarige Hafsa uit Amsterdam. Zij vertelt dat de prijzen zelfs voor Europese Marokkanen soms aan de hoge kant zijn. Wat zijn eigenlijk de prijzen wat ik normaal vind of waar ik over twijfel? En hier en daar denk ik van soms is het afdingen waard. En soms denk ik van ja, maar die week of die paar weken dat ik hier ben, daar verdient iemand zijn brood mee voor het hele jaar. Dus waarom zou ik daar heel moeilijk over doen? We zitten op dergelijke naast in Meilis, zoals we moesten. Volgens Eyoub is er onder de lokale bevolking ook irritatie over de Marokkaanse diaspora die in hun ogen soms opzichtig met geld loopt te strooien tijdens hun vakantie. Hoe dan ook, kunnen de diaspora en de lokale bevolking uiteindelijk niet zonder elkaar. De vakantiegangers keren voor even terug naar hun roots en de lokale bevolking verdient genoeg om de magere wintermaanden door te kunnen komen. Nog één week en dan is El Hoceima weer een rustig vissersstadje met normale Marokkaanse prijzen. Een reportage van Samira Jadir. 30 jaar geleden was Too Young to Die de tweede single van Jamiroquai. En dan kun je kiezen uit 3 versies van ruim 10 minuten, 6 of 3 minuten. Eens kijken waar we uitkomen vandaag. Jamiroquai, Too Young to Die. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Amerikaanse oud-president Trump geeft zich donderdag over aan de autoriteiten in de staat Georgia, zegt hij op zijn platform Truth Social. Trump wordt vervolgd voor het beïnvloeden van de uitslag van de presidentsverkiezingen 3 jaar geleden. De borgsom staat op $200.000. De zorgsector heeft er 21.000 extra werknemers bij gekregen in een jaar tijd, meldt het CBS. Zowel het aantal instromers als uitstromers steeg. Maar de toename van instromers is niet genoeg om het tekort in de zorgsector op te lossen. Dat zal de komende jaren verder stijgen naar 135.000 werknemers. De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra is na 17 jaar ballingschap teruggekeerd naar Thailand. In 2016 werd Thaksin afgezet door het leger. Hij vluchtte naar het buitenland om vervolging voor corruptie te ontlopen. Volgens de BBC keert de 74-jarige Thaksin nu mogelijk terug, omdat hij in het geheim een deal heeft gesloten die hem uit de gevangenis houdt. En zometeen meer hierover met correspondent Mustafa Maghani. Het weer in de ochtend begint grijs, later meer zon. Het blijft droog, in de middag wel kans op wat sluierbewolking. En het wordt 23 tot 27 graden. Ster. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Na 17 jaar is hij weer thuis. De Thaise oud-premier en miljardair Thaksin Shinawatra is een paar uur geleden geland op het vliegveld van Bangkok. En daarmee komt een einde aan een zelfverkozen ballingschap van 17 jaar. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, is hij als een verloren zoon ontvangen? Dat is maar net aan wie je het vraagt. Thaksin was begin van deze eeuw razend populair onder de arme boerenbevolking. Hij richtte het populistische Peu Thai op. En dat was vooral als tegenwicht tegen de oude conservatieve elite. Hij werd premier en hij verbeterde ook echt die omstandigheden voor die arme Thai. Veel van zijn supporters die stonden dan ook langs de weg om zijn terugkeer te vieren. Maar ja, de conservatieve elite die is niet zo'n fan van hem. Thaksin die gooide echt de hele machtsbalans in Thailand om. En niet altijd op de meest nette manier. Hij is beticht van corruptie, van machtsmisbruik en is uiteindelijk in de staatsgreep door het leger uit het zadel gezet. En daarna ging hij dus op zelfverkozen ballingschap naar, ik meen dat het Dubai was. Die arme boeren die zijn dus nog altijd heel erg loyaal aan hem. Die vieren feest. Zijn dolblij dat Thaksin terug is. Het leger ietsjes minder. Nou, je zei om machtsmisbruik, corruptie. Daar is hij ook echt voor veroordeeld in 2008. Wat gaat er met hem gebeuren? Ja, ik zei wel dat hij op zelfverkozen ballingschap was. Maar je zou het eigenlijk beter kunnen noemen dat hij voortvluchtig was. Want Thaksin die kwam vanmorgen aan in een privéjet in Bangkok. Nam even wat foto's met zijn dochter en zijn kleinkinderen. En daarna is hij door de politie direct opgepakt. Hij wordt naar het constitutionele hof gebracht. Hij moet daar eigenlijk zijn zaak starten. Om te kijken wat er met hem gaat gebeuren. Dat moet hij dan ook in de gevangenis afwachten. Dus vannacht blijft hij in ieder geval in de gevangenis. Maar ja, Thaksin is natuurlijk niet na 17 jaar terug naar Thailand gekomen als hij wist dat hij voor langere tijd in een gevangenis zou belanden. Want Peu Thai, de partij die hij opgericht heeft, heeft gisteren aangekondigd een coalitie te hebben gevormd. Onder andere met de oude vijand. Twee aan het leger gelieerde partijen zitten in de coalitie. Dus er wordt algemeen van uitgegaan dat er ergens een deeltje is gesloten, zodat die regering gevormd kan worden en dat Thaksin uiteindelijk niet voor lange termijn in de gevangenis beland. Maar speelt hij dan nog wel een rol in de Thaise politiek of helemaal niet meer? Nou ja, hij is eigenlijk al ruim 2 decennia lang de spil in de vicieuze cirkel die de Thaise politiek is. Begin deze eeuw werd hij dus premier, werd in 2006 afgezet, 2008 veroordeeld. En zijn zus Yingluck die won met dezelfde partij de eerste verkiezingen na die staatsgreep. Nou, een paar jaar later greep het leger weer in, zette haar af. Nou, nu is de dochter van Thaksin het boegbeeld van de Peutai-partij. Dus hij is wel lang weg geweest, maar Thaksin heeft al die tijd eigenlijk wel gewoon een vinger in de pap gehouden. Achter de schermen was hij natuurlijk gewoon de drijvende kracht achter de leiderschap van zowel zijn dochter als dat van zijn zus. En er komt dus een regering aan. We hebben het de afgelopen week een paar keer over gehad, dat het zo moeizaam ging in Thailand. Als die regering er is, komt daar dan een einde aan die onrust? Nou, dat valt nog te bezien, want ja, twee aartsvijanden die gaan dus samenwerken. Peutai en de conservatieve aan het leger geleerde partijen. Vastgoedmagnaat Sreta Thawasin van Peutai, dat wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe premier. Daar wordt vandaag over gestemd in het parlement. Je zou kunnen denken, dat is een soort eenheidsregering. Een regering die dus de eenheid in het land uitstraalt en de rust terugbrengt. Maar voor veel Thai lijkt het eigenlijk veel meer alsof de breuklijn in het land iets wat is verschoven. Om aan de macht te komen is Peutai bereid om samen te werken met het leger dat de oprichter en zijn zus onrechtmatig uit het premierschap heeft gegooid. Dat heel bloedig protesten van het volk heeft neergeslagen. En de jonge progressieve Thai, die verafschuwen dat. Ze zouden nog flink kunnen protesteren, omdat hun partij met de echte progressieve idealen, die de verkiezingen ook echt gewonnen hebben, uit de regering zijn gehouden. Maar ja, net als protesten in het recente verleden zal die zullen waarschijnlijk niet veel veranderen. Want Thaksin is terug, Peutai is terug en het leger die staat dat allemaal toe. En dat laatste, dat is in Thailand toch wel altijd heel belangrijk. Misschien wel het belangrijkste. Dankjewel, Mustafa. Mustafa Maghari. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Wat vindt u van die kritiek? Ja, het is een heel goed punt. Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. En als ik dan zie hoe ik me in bochten moet gaan wringen om morgen weer op mijn werk te komen. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Op de WK Atletiek maakte Lieke Klaver gisteravond een ijzersterke indruk op de halve finale van de 400 meter. In haar serie won ze met overmacht. En dat zorgde voor een dol enthousiaste reactie. Oh, ik had er zoveel zin in. En het laatste moment werd ik echt even wel gespannen. En toen kwam ik daar die bocht uit. Toen dacht ik, oh, ik heb zoveel zin in het laatste stuk. Ja, toch dat laatste stukje, dat gaat in die finale beter, maar ja, ik ben wel blij met deze race en deze dagen, hoe ik het heb aangepakt. Je voelt dan dat laatste stukje wel dat je er bent, toch? Ja. Ja, en ik had gewoon voldoende energie over. Dus ik dacht, als er nu nog iemand komt, dan kan ik erop inspelen. Maar ja, ze kwamen niet. En zo blij met serie winst, man. Echt blij. Ja, en blij dat je natuurlijk in die finale staat. Want die vierde plek van vorig jaar, dat schept dan toch ook wel een beetje verwachtingen? Ja, van jullie, maar niet voor mezelf, hoor. Ik kom hier voor een personal best. Heel saai gezegd, maar ja, en wat dat daarbij brengt, zien we wel. Ja, dan loop je 49-8. Hoeveel vertrouwen geeft het jou dat je dat de afgelopen maand 2 keer gedaan hebt, onder de 50 seconden lopen? Ja, dat voelt heel goed. Zelfs zo goed dat ik nu, als ik in de 50 loop, vind ik het niet meer goed. Het is bizar hoe dat werkt eigenlijk in het hoofd. Maar goed, ik ben nu heel blij met 49 weer. Laten we in de finale gewoon nog een keer goed lopen. Durf je vooruit te kijken? Nou, we hebben afgesproken dat ik tot morgenmiddag zo even gewoon mag vlieren fluiten en een beetje chillen en zo. En daarna gaat de focus weer aan, dus nou, ik hoef er nu nog niet zoveel aan te denken, hoor. Ik weet wel, één ding zeker is dat ik er heel veel zin in heb. Lieke Klaver, op naar de finale van de 400 meter. En afgelopen weekend ging de aandacht vooral naar Femke Bol en Sivan Hassan, want ze vielen allebei op hun onderdelen. Gisteravond liep Bol weer. Veel last leek ze niet van die val te hebben. Op de 400 meter horde was het gat tussen haar en de concurrentie weer ontzettend groot. Ja, ik kan niet door. Ik kijk wat na de laatste horde pas. Het zag ik wel. Ik liep wel heel ver voor, terwijl ik horde 5 vandaag al 15 pas ging. Normaal doe ik door de 7. Dus ik ben blij. Dus je hebt kunnen doen wat je wilde, hoe het in je hoofd had? Ja, eigenlijk exact zo. Dus energie bespaard en goed door. En dus ook een lekkere confidence boost, zo 53-3 lopen. Want hoe is het fysiek met je? Had je daar nog twijfels over, na zaterdag? Nee, geen moment. voel me goed. Ik heb het nu achter me gelaten. Ik praat erover en doe alles wel na. Maar op dit moment ben ik bezig met wat ik kan controleren. En dat is orde doen en misschien af en toe een paracetamol. Ik begrijp hoor dat je dat helemaal achter je wil laten. Het enige was, je hebt geen beursplekken of zo. Je hebt niet iets dat je nu nog in de weg zit. Nee, een beetje stijve nek. Maar ik hoef mijn nek niet te gebruiken. Hoe ga jij deze rondes door dan? Want ja, die halve finale, dat is in principe... wat ik eigenlijk wil weten is, hoe zet je jezelf in een zo goed mogelijke positie straks in die finale? Want dit zijn bijna, ik wil niet zeggen trainingsronden, maar wel rondes om vertrouwen op te doen. Ja, je moet toch wel je focus er goed bij hebben. Ik zat vandaag best wel ver van door de twee, omdat ik denk toch iets minder adrenaline heb dan normaal. En vandaag was gewoon serieus de eerste 200. Morgen serieus de eerste 250 en dan doen wat nodig is. Moet je het uit jezelf halen? Nee, dit stadion is wel echt geweldig en de mensen ook, dus dat helpt wel een hoop. Is het fijn dat je deze nu gehad hebt, dat je terug bent geweest in het stadion en met een goed gevoel nu terug gaat naar het hotel? Ja, ik ben wel blij dat dit nu mijn laatste race is die ik hier heb gelopen voor nu, maar ik ben wel veerkrachtig en ik moet daar gewoon aan vasthouden, weten dat ik het kan en dan door blijven gaan. Zei Femke Bol. Het is 6:55. Een grote overwinning voor milieuorganisaties in het Zuid-Amerikaanse Ecuador. Naast de eerste ronde van de presidentsverkiezingen afgelopen zondag werd er ook een referendum gehouden. 59% van de Ecuadorianen stemde daarin tegen verdere oliewinning in het hart van het Amazone-regenwoud. In dat gebied wonen twee inheemse volken en er is veel biodiversiteit. Latijns-Amerika-correspondent Lina Jurna. Lina, wat houdt de uitkomst van dat referendum in de praktijk in? Nou, in de praktijk houdt het in dat het staatsoliebedrijf van Ecuador, Petro Ecuador, dat die acuut moeten stoppen met de olieboringen in dit natuurpark. Het bedrijf krijgt een jaar de tijd om alles daar stil te leggen en te ontmantelen ook en schoon te maken. Want ze zijn al begonnen met boren. En dat Yasuni Natuurpark, het gaat om een gebied van 1 miljoen hectare. En er is volgens mij nergens ter wereld zo'n rijke biodiversiteit als daar. Als je 1 hectare al neemt, dan komen daar meer diersoorten voor dan in heel Europa en boomsoorten dan in heel Noord-Amerika, heb ik me laten vertellen. Dus het is echt een heel bijzonder gebied. Met ook heel veel olie dus. Ja, en dat referendum, had dat eigenlijk veel voet in de aarde voordat het kwam? Ja, zeker. Milieuorganisaties en ook inheemse organisaties die zijn al heel lang bezig. Al bijna 10 jaar lang proberen ze om een referendum van de grond te krijgen. En een van die organisaties, dat is Yasunidos, die hebben heel lang gestreden. En pas afgelopen mei heeft het Constitutioneel Hof van Ecuador bepaald dat er dus een referendum moet komen. Nou, dat referendum was dus afgelopen zondag. Nou, ze zijn ontzettend blij met de uitslag. En ze zeggen ook van ja, dit is historisch. Niet alleen voor Ecuador, maar ook voor de hele planeet. Nou heeft de oud-president Correa al eerder wel geprobeerd om dat Yasuni National Park te beschermen. Wat was zijn plan ook weer? Nou, wat hij wilde in 2007 was dat het Rijke Westen eigenlijk geld zou investeren om het regenwoud te redden. En dan dat park zou Ecuador dan met rust laten. Concreet stelde hij voor dat de wereld $3.6 miljard zou betalen in een fonds. En dan zou Ecuador uit dat fonds ieder jaar $350 miljoen moeten krijgen. En dan zouden zij dus dat park verder ongemoeid laten. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet van de grond gekomen. Ik geloof dat er uiteindelijk iets van 20% van dat gevraagde bedrag is toegezegd. En uiteindelijk zijn dus in 2016 die olieboringen toch van de grond gekomen. Nou staat wel de economie van Ecuador er heel slecht voor. Kan Ecuador die olieinkomsten wel missen? De Ecuadoriaanse overheid die heeft zelf een berekening gemaakt en gezegd dat het een verlies voor hun is voor de komende 20 jaar van omgerekend zo'n €14 miljard. Dus dat is heel veel geld. Dus zij zijn natuurlijk niet blij. Toch heeft de meerderheid van de bevolking gekozen om dit nu stop te zetten, die olieboringen. Heel veel mensen hebben ook zoiets van ja, dat geld zou waarschijnlijk toch in de zakken van corrupte zakenlieden of politici verdwijnen. En daarbij, ja, milieuorganisaties zeggen ook van Ecuador zou veel meer moeten investeren in duurzame energie en niet nog eens een keer in fossiele brandstoffen en dan al helemaal niet in de Amazone. Pasleen, had je die top over de bescherming van de Amazone met al die landen die de Amazone delen, zou ik maar zeggen. Kan de uitkomst van dit referendum daar ook nog positieve uitwerking op hebben? Deze uitkomst kan zeker een precedent scheppen, denk ik. Er zijn verschillende plekken waar ook conflicten zijn tussen... Aan de ene kant de beschermers van de Amazone, milieuorganisaties en inheemse. En bedrijven, hè, ook oliebedrijven, maar ook mijnbedrijven... die in de Amazone geld willen verdienen. Dus met deze uitslag kan dat de organisaties die dat niet willen... kan dat ook kracht geven om die strijd ook aan te gaan. En vergeet niet, hè, de Amazone is op een tipping punt, zoals ze zeggen... Als die vernietiging, die ontbossing doorgaat... dan komen we op een punt dat het bos zich niet meer kan herstellen. Dus uiteindelijk is zo'n uitslag van dit referendum... ook een opsteker voor het behoud van de Amazone. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Apotheken kunnen binnenkort bezoek verwachten van de arbeidsinspectie. Dat schrijft de Telegraaf. De inspectie gaat vanaf september bij apotheken bekijken... of ze genoeg doen om agressie te voorkomen. Apothekers krijgen steeds vaker te maken met scheldende patiënten... en soms ook bedreigingen. Volgens de brancheorganisatie KNNP ligt het probleem niet bij de apotheken. Het oplopende tekort aan geneesmiddelen zou het grootste probleem zijn. De Telegraaf sprak met een apotheker met 3 vestigingen in Amsterdam... Die vertelt dat er medewerkers zijn die vanwege alle agressie willen stoppen. Er lijkt een einde te komen aan de ingezette daling van de huizenprijzen. Uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster blijkt dat de zogeheten jaar-op-jaar daling al 3 maanden nagenoeg gelijk is, schrijft het AD. In juli waren huizen nog gemiddeld 5,5% goedkoper dan een jaar eerder. Maar vergeleken met juni is er een plusje van 0,5%. De cijfers van het CBS en het Kadaster lopen 2 tot 3 maanden achter op die van de makelaarsvereniging NVM. En de NVM constateerde vorige maand ook al dat huizen weer iets sneller worden verkocht voor iets hogere prijzen. Met het nieuwe studiejaar begint ook een nieuw schurftseizoen. De GGD probeert er volgens Trouw alles aan te doen om schurftmeid een halt toe te roepen. De krant ging langs bij een festival voor eerstejaarsstudenten in Leiden. Daar stond een kraam van de GGD Hollands Midden. Met spelletjes als schurftmijten vangen... probeerden ze bezoekers te lokken naar de voorlichting. Daar zie ik een mooie foto van. Er zijn hele grote schurftmijten. Die hangen dan aan een soort van paal en die komen dan naar beneden. En dan moet je ze op tijd zien te vangen voordat ze op de grond vallen. Dat is een bekend spelletje, maar dan met schurftmijt. Ja, er komen wel studenten op af. Tenminste, er staan er 2. De boodschap in ieder geval van de GGD is dat je schurft niet in je eentje bestrijdt. Als je het krijgt, dan is de kans groot dat je huisgenoten het ook hebben. Kortom, iedereen moet tegelijkertijd behandeld worden. En het vak priester wordt tegenwoordig nog maar weinig gekozen. Veel geestelijken in Nederland komen tegenwoordig uit het buitenland. Limburg is koploper, weet L1. Van de 128 priesters daar komen er 40 uit het buitenland. De omroep ging langs bij een priester die 9 jaar geleden vanuit India hierheen werd gehaald door de toenmalige bisschop van Roermond. En dat was best wel even wennen. Het was echt te moeilijk voor mij om te begrijpen, want ik wilde nooit naar een buitenland gaan studeren of werken. Maar God beslist en God roept mij hier naar Nederland te komen om te studeren en daarna als priester een aantal jaren te werken. Nou, het was even moeilijk in het begin, maar inmiddels voelt hij zich helemaal thuis in Limburg. Toch hoopt hij ooit wel weer terug te kunnen, ook naar India. Dus verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, we zien een voorzichtig begin van de ochtendspits. Nou, heel veel zal die vanmorgen nog niet voorstellen. Maar toch op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. Daar zien we nu zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Ook 10 minuten vertraging bij de afrit Capelle door een auto met pech. En voor de Kiltunnel is er vertraging op de N217 naar Dordrecht. Het oponthoud is daar 20 minuten. Silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking, but we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart, we're broken, we're broken. nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. Yeah, nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, we were drunk in love in Tennessee. And I'll hold it, we both know it. Nothing, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken. Like a Heart, van Miley Cyrus met Mark Ronson. De Nederlandse vrouwen en mannen hebben op het EK hockey allebei 2 van de 3 groepswedstrijden gespeeld. En de mannen die verloren gisteravond met 3-0 van Duitsland. Aanvoerder Jorrit Kroon trok na afloop een heldere conclusie. Ja, 3-0 verliezen, dat is niet wat we leuk vinden, niet waarvoor we hier zijn. Ook gewoon niet goed genoeg. Ik denk, als ik hem gelijk even ga analyseren, is het de eerste 5 minuten waar we het laten liggen. Daar is het niet scherp genoeg. Dan loop je eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aan. Ja. Je lijkt wel een voetballer. Alsjeblieft niet. Nee. Daar hoor ik ook altijd dit soort teksten van. Nee, ja, ik rook hier een leuker spelletje dan voetbal. Nee, zonder een gekkigheid. Maar analyseren, wat gebeurt er met jullie in die eerste 5 minuten? Kijk, je weet dat je van tevoren zeg je tegen elkaar scherp starten. En dan ligt hij volgens mij binnen 40 seconden in het mandje. We spelen ons duels daar net niet scherp genoeg. 2 keer op rij eigenlijk. Dat zijn de enige 2 momenten dat zij gevaarlijk worden. Ja. Maar hadden jullie dit van ze kunnen verwachten? Ja, zeker weten. Ik bedoel, Duitsland is de wereldkampioen. We wisten dat we scherp moesten starten. Maar we wisten ook dat de ruimte zouden ontstaan en zouden liggen. En onze kans zouden krijgen. Ja, dat hebben we eigenlijk 55 minuten laten zien. Alleen op die eerste 5 minuten na is het gewoon niet goed genoeg. Daarna pakken we, ik denk dat zij de tweede helft bijna niet meer in onze cirkel zijn geweest. De tweede kwart hebben we eigenlijk ook heel veel ballen afgepakt. En we vochten ons steeds verder die wedstrijd in. Ja, we scoren niet en we hebben ze te makkelijk tegengekregen. Ja, dan is het een heel simpel rekensommetje. Als je ze te makkelijk tegenkrijgt en je maakt ze zelf niet, ja, dan ga je er uiteindelijk 3-0 af. Vind je dat hier ook nog een pechfactor meespeelt? Telgekamp schopt hem wel een eigen goal. De derde gaat erin via de stick van Pieters. Pech hou ik niet zo van in de sport. Je kan het afdwingen voor een heel groot deel. Binnenkant, buitenkant, paal, ja, al die dingen. Ik heb liever dat je het zelf afdwingt en dat je het goed doet. En dat je dan met een overwinning van het veld stapt. En als je 3-0 verliest en gaat over pech hebben, dan denk je denk aan de verkeerde dingen. Dus we moeten naar onszelf kijken. Gelukkig is het toernooi nog niet klaar. Kunnen we hier onze lessen uittrekken. Maar, ja, slag verloren, maar niet de oorlog. Zeker, nou, dat heb je mooi gezegd. Daarom, dus we gaan goed herstellen. Kijken naar wat we beter kunnen doen. Niet te veel in mineur zitten. We moeten nog tegen Wales. Als we die pakken, dan gaan we volgens mij door naar de volgende ronde. Dus daar gaan we onze ogen op richten. Goed analyseren, goed herstellen. En dan gaan we tegen Wales laten zien dat we beter kunnen dan dit. Aanvoerder Jorrit Kroon van de hockeymannen. Het is 6:05. 42 graden, zo heet wordt het vandaag in de Franse departementen Rhône, Drôme, Ardèche en Haute-Loire. En daarom geldt daar vandaag code rood. Correspondent Frank Renaud is net ten zuiden van Lyon. Frank, dat betekent dat jij het warm gaat krijgen vandaag? Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, ik zit in het stadje Vienne. Dat ligt inderdaad net iets ten zuiden van Lyon, zo'n 10 kilometer ongeveer. En Vienne ligt precies tussen die vier departementen in die je net noemde, waar vanaf 12 uur vanmiddag code rood geldt, de hoogste alarmfase. Maar gisteren ben ik vertrokken vanuit Parijs en op de snelweg kwam ik al de hele tijd waarschuwingen tegen op die borden boven de snelweg. Hè. Hittegolf, drink genoeg. En toen ik hier om 9 uur 's avonds 9:30 ongeveer aankwam, was het nog steeds 34 graden, terwijl de zon onder was. Dus dat belooft dat voor vandaag, ja. En die code rood, wat kunnen autoriteiten daarmee? Nou, die geldt dus in vier departementen, ten zuiden van Lyon allemaal. En code rood betekent eigenlijk gewoon dat er extreme temperaturen zijn. In dit geval met pieken tot 40, 42 graden inderdaad. En dat betekent dat er gevaar is voor iedereen. Dus niet alleen maar voor kwetsbare mensen, mensen die ziek zijn. Nee, iedereen loopt gevaar met deze temperaturen. De overheid krijgt de mogelijkheid om verschillende maatregelen te nemen met code rood. Er kunnen bijvoorbeeld allerlei buitenactiviteiten verboden worden. Denk aan sporten of aan concerten bijvoorbeeld. Er kunnen ook gebouwen gesloten worden als de koeling binnen onvoldoende is voor de mensen die daar werken of naar school gaan bijvoorbeeld. Maar het is nu schoolvakantie, maar in theorie kan dat. En in ziekenhuizen en verpleeghuizen moeten ook allemaal extra voorzorgsmaatregelen worden genomen. Natuurlijk is er ook de oproep aan de bevolkingen: doe voorzichtig, blijf binnen en drink genoeg. Die code rood geldt dus voor die vier departementen ten zuiden van Lyon. Hoe zit het in de rest van Frankrijk? Nou, in de zuidelijke helft van Frankrijk, echt iets meer dan de helft zelfs, daar geldt al code oranje, hè, vanwege de hittegolven die in Frankrijk heerst. Dus daar zijn al allerlei maatregelen genomen de afgelopen dagen. En onder andere worden ouderen gebeld. Dat gebeurt vooral in kleine dorpjes, ook maar in steden toch wel af en toe. Ouderen worden gebeld als die alleen thuis zitten door de gemeente om te kijken of het goed met ze gaat, of ze geen hulp nodig hebben. En als ze hulp nodig hebben, dan wordt er ook echt iemand naar huis toegestuurd. Dat is de les die Frankrijk in 2003 geleerd heeft bij de laatste echt hele grote hittegolf, toen ook duizenden mensen omgekomen zijn door de hitte. Dat veel ouderen daar contact mee wordt opgenomen. Dus dat gebeurt al in die zuidelijke helft van Frankrijk volop. Nederland of Frankrijk is een populair vakantieland voor Nederlanders. Ze zullen er best veel zijn, misschien zelfs nog vertrekken. Nog tips? Nou, die zijn eigenlijk vrij simpel, hoor. De tips van de overheid, gewoon volgen van de Franse overheid bij hittegolf. En dat is: blijf binnen. En als dat niet kan, ga zeker niet in de zon zitten. Bedek je hoofd ook. Doe geen inspannende activiteiten. Drink voldoende en maak desnoods je kleren of 's nachts het laken nat. En blijft het nog lang zo heet? De piek is vandaag, misschien morgen nog. Vanaf donderdag gaan de temperaturen in Frankrijk weer dalen. Kan er zelfs weer regen gaan vallen. Dus het is nog even van korte duur, maar we moeten er wel doorheen. Frank, succes dan met die hitte. Correspondent, Frank Renaud. Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. En hallo, heerlijke warme zomeravonden. Geniet nog even lekker met onze Kiezenmix Barbecue. 3 plus 1 gratis. Van vega en groente tot vis en vlees. Dus grill wat je wil. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Het is final sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goosens.nl. Goosens, eindelijk thuis. Naar His Watenwater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Ontdek de final sale bij Goosens. Nu tot 70% korting op bedden. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Het huisvesten van statushouders gaat niet snel genoeg. En oud-president Trump meldt zich naar eigen zeggen donderdag bij de gevangenis in Georgia. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Trump kondigt op zijn eigen platform Truth Social aan dat hij zich overmorgen meldt in de staat Georgia. De Amerikaanse oud-president wordt samen met 18 medeverdachten vervolgd voor een crimineel complot om de uitslag van de presidentsverkiezingen aan te passen. De borgsom is vastgesteld op $200.000. Op het moment dat Trump zichzelf overgeeft, gaat het gebied rond de gevangenis in harde lockdown, zeggen de autoriteiten van Georgia. Trump noemt de zaak die tegen hem loopt politiek gemotiveerd. De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra is na 17 jaar ballingschap teruggekeerd naar Thailand. In 2006 werd Thaksin afgezet door het leger. 2 jaar later vluchtte hij naar het buitenland om vervolging voor corruptie te ontlopen. Hij werd bij verstek veroordeeld en kon 10 jaar cel krijgen. Mogelijk keert Thaksin terug omdat hij een deal heeft gesloten met zijn tegenstanders. Vandaag stemt het Thaise parlement over een nieuwe premier. Thaksin, die nog altijd een grote achterban heeft, zegt dat zijn terugkeer daar niets mee te maken heeft. Het aantal werknemers in de zorg is in een jaar tijd toegenomen met 21.000, meldt het CBS. Een kleine toename in tijden van grote personeelstekorten. De instroom heeft te maken met de grotere vraag naar zorgpersoneel, onder meer in de thuiszorg en kinderopvang. Ondanks deze kleine toename blijft het tekort aan personeel in de zorg de komende jaren stijgen. Uitstromend personeel gaat met pensioen of kiest een ander vak. 3 internationale luchthavens van Moskou hebben vanochtend vroeg alle vluchten opgeschort, meldt het Russische staatspersbureau TASS. 2 van de 3 luchthavens hebben hun vluchten inmiddels weer hervat. Maar luchthaven Vnukovo is nog gesloten. De reden voor de sluiting is niet bekendgemaakt. Moskou en andere delen van Rusland werden gisteravond en afgelopen nacht weer getroffen door droneaanvallen. Er zouden 2 drones zijn neergehaald. De Amerikaanse president Biden heeft een bezoek gebracht aan het Hawaïaanse eiland Maui. Hij was daar om slachtoffers van de natuurbranden een hart onder de riem te steken. Na aankomst stapte Biden in een helikopter om de getroffen gebieden op Hawaii van bovenaf te bekijken. De branden die 2 weken geleden begonnen hebben aan zeker 114 mensen het leven gekost. En het dodental op Maui loopt nog op. Er worden nog zeker 850 mensen vermist. Het weer, de ochtend begint grijs, later meer zon. Er staat weinig wind en het is droog. In de middag wel kans op wat sluierbewolking. En het wordt vandaag tussen de 23 en 27 graden. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Er staan een aantal files vanwege de afgesloten Heinenoordtunnel in de A29. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar loopt het verkeer vast bij Dordrecht. Het oponthoud is een kwartier. Op de A16 verderop richting het noorden, voor knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer door een auto met pech. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 4 kilometer met 20 minuten extra reistijd. En we zien een half uur vertraging op de N217 naar Dordrecht voor de Kiltunnel. Er staat nu 6 kilometer. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar 6e al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Het NOS Radio 1-journaal. De huisvesting van asielzoekers die in Nederland mogen blijven, de statushouders, die gaat niet snel genoeg. Er is een tekort aan huizen en daarom komen de statushouders op doorstroomlocaties terecht. En deskundigen die zijn kritisch op de leefomstandigheden bij die locaties. NOS-redacteur Rolinde Hoorntje. Rolinde, het gaat om ruim 27.000 statushouders. Voor zoveel mensen moet er dus nog een huis komen? Ja, het is echt een hoog aantal vergeleken met vorig jaar ook. Deze taakstelling geldt dus nu alleen voor de tweede helft van 2023. En je moet je voorstellen, dat komt nog bovenop de achterstand van 5000 plekken die gemeenten al in de eerste helft hebben ingelopen. En die taakstelling, dat is dus het aantal woningen dat gemeenten moeten realiseren voor statushouders. Dat is ook flink verhoogd. Dat is hoger dan in heel 2022, zoals ik al zei. Komt niet alleen doordat er meer mensen asiel aanvragen, maar ook omdat de IND steeds langer over een beslissing doet en de doorstroom dus op dit moment nog achterblijft. En willen gemeenten dit halen, dan zou het betekenen dat ze nog 6000 woningen moeten gaan reserveren voor statushouders in de komende maanden. Maar ja, in juni waren het er maar 2757. Dus het is echt de vraag of dat gaat lukken. Vandaar dat mensen dus op die doorstroomlocaties terechtkomen, want daar zet landelijke overheid nu dan maar op in. Hoeveel van die plekken zijn er nu? Nou, op dit moment nog maar één. Dat is de boot in Rotterdam. Daar ligt een cruiseschip dat eerder in Velsen al aan de kade lag. Het werd toen gebruikt voor de opvang van de asielzoekers. Maar het is de bedoeling dat er in elke provincie zo'n grote tijdelijke doorstroomlocatie komt voor zo'n 500 tot 1500 statushouders. Mensen die dus in Nederland mogen blijven. Er lopen nu nog gesprekken over andere locaties, zei justitie. Maar de woordvoerder wilde niet zeggen hoe concreet het al was. En voorlopig is dus in Rotterdam, die is de eerste die sinds juli open. En je hebt dus dat schip. Ze zijn dus met andere dingen bezig. Welke faciliteiten zijn er op die doorstroomlocaties? Nou, je moet je voorstellen, een cruiseschip, dat klinkt natuurlijk heel erg glamorous, maar het is echt wel heel sober daar gemaakt. Dus de winkeltjes zijn dicht. Staatshouders krijgen er een hut, soms gedeelde, en eten in een kantine. Ze kunnen niet zelf koken. De winkels zijn natuurlijk gesloten. Ja, het is vrij sober. Maar je kan bijvoorbeeld wel, vrouwen kunnen er werken op een aparte plek. Er zijn speelplekken voor kinderen. Er worden wel activiteiten georganiseerd en ook taallessen. Maar het is wel anders dan wanneer je gewoon een woning krijgt in een stad zoals normaal. De bedoeling is na 14 weken. Ja, je hebt de verschillende deskundigen hierover gesproken. Wat zeggen zij erover? Nou, Vluchtelingenwerk die zegt dat deze statushouders dus op zo'n grote doorstroomlocatie, die tijdelijk ook is, minder rechten en voorzieningen hebben dan bijvoorbeeld statushouders die zijn normaal in de gemeente aan een woning. Die helpen zij niet aan een woning, maar die begeleiden zij wel als ze een woning krijgen. Dus zij zorgen dan ook voor bijvoorbeeld uitleg over hoe werkt het OV, hoe wordt het vuilnis opgehaald. Maar het heeft ook bijvoorbeeld financiële consequenties. Want word je als statushouder aan een gemeente gekoppeld, dan krijg je een bijstandsuitkering en zorgtoeslag. En je kan ook een lening aanvragen om je huis in te rechten. Ja, je settelt echt. En op deze doorstroomlocaties dan krijgen mensen alleen 14 euro per week. Ze eten dan in een kantine. En ze hebben eigenlijk niet eens echt geld bijvoorbeeld voor een metrokaartje. En Peter Boelens van de TU Delft die zei, ja, het is eigenlijk gewoon een soort voortgezette opvang. Ja, het staat weer allemaal on hold, als het ware. Mm-hmm. Ja, precies. Dat betekent dus ook dat mensen niet integreren. Ja, precies. Dat is ook het belangrijkste bezwaar van Jolien Groot. Zij is onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. En zij zei, je krijgt eigenlijk ook een soort monocultuur. Want zo'n grootschalige accommodatie op een industrieterrein, waar mensen allemaal op een schip zitten, maakt niet echt dat mensen onderdeel worden van de Nederlandse maatschappij. Je ziet ook dat de motivatie dan om te integreren afneemt als mensen lang in een onzekere woonsituatie verblijven. Sommigen zijn ook niet gekoppeld aan de regio Rotterdam. Die moeten daarna weer doorverhuizen. Dat vindt ook Vluchtelingenwerk Nederland. Je hebt geen Nederlandse buren. Je kinderen gaan ook niet met Nederlandse kinderen naar school. En dan maakt het ook lastiger om de taal te leren. Dus het is eigenlijk inderdaad wat je zei, opnieuw een periode van wachten en nog geen huis. Je legt ook net uit dat het eigenlijk ligt aan de gemeente, die dus niet genoeg huizen beschikbaar hebben of maken. Hoe kan dat tij gekeerd worden? Ja, het is heel lastig natuurlijk, want iedereen weet dat er op het moment ontzettend veel krapte op de woningmarkt is. Maar het is toch belangrijk dat gemeenten zo snel mogelijk gewoon die bestaande woningcapaciteit vergroten. En dat kan bijvoorbeeld ook door meer in te zetten op flexwoning, waar Hugo de Jonge ook voorstander van is. Er liggen op dit moment zo'n 1900 flexwoningen nog in de opslag. Die heeft het Rijk al besteld. En op dit moment zijn gemeenten vooral degene die zeggen, ja, we kunnen ze niet plaatsen omdat bijvoorbeeld die woningen niet de juiste afmetingen hebben of niet stapelbaar zijn. Die stellen daar eisen aan. En ja, het is eigenlijk natuurlijk zonde dat die daar gewoon liggen. Of soms ontbreekt het ook aan draagvlak in de buurt, de rechtszaken. Kijk, dit is eigenlijk maar een tussenoplossing, dat zegt justitie ook. En de gemeente Rotterdam zegt, ja, die wilde eigenlijk niet meewerken aan dit verhaal, maar die zei wel, ja, zo'n boot is gewoon een creatieve oplossing om te voorkomen dat andere woningzoekenden in de knel komen door zo'n hoge taakstelling. En die in de toekomst hopen die wel ook meer flexwoningen te gaan bouwen. Daar hebben ze ook wel budget voor gekregen. Dankjewel, NOS-redacteur Rolinde Hoorntje. Oud-president Donald Trump meldt zich donderdag bij de gevangenis in Georgia. Dat meldt hij zelf op zijn sociale media platform Truth Social. Naast oud-president Trump heeft de staat Georgia nog 18 andere mensen aangeklaagd voor illegale samenzwering om de verkiezingsuitslag te manipuleren. Onder hen ook lokale kiesbureaumedewerkers uit Coffee County. En die kleine gemeente weet niet wat ze overkomt, nu ze het middelpunt zijn van die grote samenzweringszaak. Een verslag van correspondent Marieke de Vries. Van het gebouwtje waar het Elections and Registration Bureau in zat, is niet veel meer over in het stadje Douglas in Coffee County. Het gebouwtje wordt gesloopt. Er liggen enorme bergen puin voor de deur. Maar hier gebeurde het dus op 7 januari, de dag nadat het Capitool bestormd was. Hier dacht de voorzitter van de lokale Republikeinse partij en ook de voorzitter van het stembureau naar binnen te kunnen gaan om te kijken of er fraude was gepleegd met die stemcomputers. En om die fraude aan te tonen, kopieerden ze maar de hele software van die stemmachine. I just don't think it's something that you would want to be known for. I don't think you would want to be involved with that. And to hear that Coffee County has been looped up in this, it's not the best thing, for sure. Restauranteigenaar Austin Hutto vindt het beschamend dat zijn gemeente nu voor altijd verbonden zal zijn met een samenzwering die als doel had de uitkomst van de verkiezingen te manipuleren. Iedereen kent iedereen hier. I do know them and I'd like to say that their character doesn't represent this fully. En dus kent hij ook Kathy Latham. Dat is de voormalige voorzitter van de lokale Republikeinse partij die de deur opendeed van dat kantoortje om daar IT-specialisten te laten inbreken in de stemmachines. Maybe they got a little overheated with it. They got a little too caught up in an election that, you know, based on the numbers that were out there, it wasn't even something that could be overturned. Misschien hebben ze zich laten meeslepen in het verhaal van hun leider Donald Trump, zegt Austin. Waren ze echt gaan geloven dat de verkiezingen gestolen waren, ook al lieten de uitkomsten anders zien. You're stuck in the idea that Donald Trump should have won. Then maybe your opinions are in the wrong direction. But for the most part, I think the overall consensus is that the local people are not excited about it. Even verderop zitten twee vrouwen lekker te lunchen. Ze hebben het over de zaak, want één van hen kent Kathy Latham ook. Miss Latham was my high school econ teacher. En wel als haar toenmalige economielerares. And so it's very interesting to see her caught up in the midst of this. She wasn't hiding that who she was for in the election at all, and so. Coffee County is Trump County. 70% van de inwoners stemde er de laatste keer op Trump. En daarom ook was Coffee County een geschikte plek voor Team Trump om toegang te krijgen tot de stemmachines om te kijken of er daadwerkelijk fraude kon zijn gepleegd. Een van Trumps advocaten vertelt tijdens een getuigenverhoor hoe hij naar Coffee County vloog om de machines te onderzoeken. I'm the guy that chartered the jet to go down to Coffee County to have them inspect all of those computers. De vraag is nu of tijdens de rechtszaak kan worden aangetoond dat er sprake was van een samenzwering. Een samenzwering waarbij Kathy Latham en de anderen direct opdracht kregen van Trump of zijn team om in de computers in te breken. President Trump mentioned Coffee County in some of his briefs in discussing where to, you know, where to go next. Journalist Robert Preston heeft de zaak voor de lokale krant gevolgd en hij denkt dat Coffee County is meegenomen in deze grotere samenzweringszaak om druk te zetten op de lokale mensen om zich tegen Trump te keren. I have always felt like the ultimate goal was to get people as high up in the Trump organization as possible. But a lot of times to get the people high up, you have to start working the people down at the bottom. Terug in het restaurantje. Daar zit de oud-leerling van Kathy Latham nog aan haar lunch. En zij heeft zo haar twijfels of haar voormalige en als koppig bekendstaande economielerares Trump zal laten vallen. And you know, some people, if they think that they're doing something right, it's hard for them to think that they did anything wrong. So I don't know. If her mindset will change or not. Wat in ieder geval niet verandert, is dat zij en de 18 anderen zich voor vrijdagmiddag 12 uur moeten hebben gemeld bij de gevangenis in Atlanta. Correspondent Marieke de Vries vanuit Coffee County. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. WNL Haagse Lobby blikte vooruit op Prinsjesdag. Afgelopen week kwam nog nieuws over de recessie en de prognose van het CPB dat volgend jaar meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens zullen belanden. ING-econoom Marieke Blom illustreerde hoe die economie eruit ziet. Over het algemeen gaat het eigenlijk best goed met de Nederlandse economie. Ja. Je zegt het eigenlijk zelf al, hè? Het herstel na corona, de ontwikkeling van de economie ondanks de oorlog in de Oekraïne en de daarmee heel sterk gestegen energieprijzen heeft ons eigenlijk allemaal verrast. Als je ons vergelijkt met andere landen om ons heen in de rest van de wereld, er zijn eigenlijk vrijwel geen Europese landen die zo sterk uit de coronacrisis zijn gekomen als Nederland. Maar topeconoom Lex Hoogduin kijkt er anders tegenaan. Ik kijk er iets anders tegenaan dan Marieke. Ik vind het namelijk helemaal niet dat we er zo goed voor staan. We hebben een overspannen arbeidsmarkt en niet een klein beetje overspannen arbeidsmarkt. En dat is geen teken van economische gezondheid. Dat is een teken van overspannenheid. En overspannenheid is niet iets prettigs. Daar komt bij dat we qua groei en dergelijke doen we het relatief beter dan de landen in Europa. Maar qua inflatie, en waaraan het koopkrachtprobleem nauw gerelateerd is, doen we het veel minder goed. Onze onderliggende inflatie op dit moment is ruim 7%. Mag je anno 2023 nog excelleren? Die vraag lag op tafel bij Opeen. De opleidingen geneeskunde willen van cum laude afstuderen af. Vice-decaan bij Amsterdam UMC VU Christa Boer die vertelde waarom ze daar voorstander van is. Ik ben zeker voor excellentie en presteren. Maar in een fase waarin je tussen patiënten leert, waar het niet alleen gaat over kennis, maar ook over leiderschap, management skills, teamspeler zijn, is het heel lastig om dat goed te beoordelen met de cijfer en ook heel subjectief gebleken. En we hebben dus zelfs ziekenhuizen waar je zo gemiddeld een hoger cijfer krijgt dan een ander ziekenhuis voor in principe dezelfde dingen. Tech-investeerder Eva de Mol denkt anders over prestatiedrang. Ik denk tuurlijk, omdat die toch die prestatiedrang denk ik ook heel belangrijk is om tot een bepaald succes te komen. En laten we ook vooral niet vergeten dat er ook een heleboel mensen zijn die het dus heel leuk vinden om in zo'n cultuur te werken. Ja. En als ik naar mezelf kijk, hoe ik was als student, ja, ik vond het echt heel leuk om voor dat hoogste cijfer te gaan. Dat is iets wat bij me paste. En dat was gisteravond op Radio en TV. Wagner-leider Prigozhin zit in Afrika, zegt hij volgens de BBC in een video op Telegram. Het is de eerste video die Prigozhin publiceert sinds de mislukte opstand tegen president Poetin in juni, schrijft de Britse omroep. En Prigozhin zegt in het filmpje dat Wagner Rusland groot maakt in Afrika. делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Het is niet vast te stellen of deze video echt in Afrika is opgenomen, maar huurlingen van Wagner zijn al wel langer actief op dat continent. Het veelbesproken dumpen van koelwater uit de verwoeste kerncentrale in Fukushima gaat volgens de Japan Times overmorgen beginnen. Premier Kishida kondigde dat aan na een overleg met betrokken ministers en andere partijen. Over het lozen van het koelwater is veel te doen. Lokale vissers tot buurlanden van Japan, ze maken zich allemaal zorgen over mogelijk schadelijke gevolgen. Maar het radioactieve koelwater wordt voor het dumpen behandeld en gefilterd. En ook volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap voldoet Japan daarmee ruimschoots aan de veiligheidseisen. In Amerikaanse media meer over het bezoek van president Biden aan Maui. Hij belooft het Hawaïaanse eiland hulp bij de wederopbouw, schrijft CBS News. 2 weken geleden braken er natuurbranden uit op het eiland. Duizenden gebouwen werden verwoest. 114 mensen kwamen om het leven. Tenminste 114 mensen, want honderden worden er nog vermist. President Biden zegt dat hij meeleeft en dat alles wordt herbouwd precies zoals de mensen van Maui willen. As long as it takes, we're going to be with you. The whole country will be with you. You know, we will be respectful of the sacred grounds and the traditions that rebuild the way the people of Maui want to build, not the way others want to build. But you know, it's going to be hard. We gaan bouwen met respect voor de tradities van Maui, zegt Biden. Hij en zijn vrouw bezochten de grotendeels verwoeste historische stad Lahaina. En na een annulering gisteren is nu echt de eerste commerciële vlucht vanuit Noord-Korea in 3 jaar tijd geland in China. NK News meldt dat de vlucht even na 9:15 vanochtend lokale tijd landde in Peking. 3 jaar geleden stopte Air Koryo, de luchtvaartmaatschappij van de Noord-Koreanen, met vluchten vanwege corona. Gisteren zou eigenlijk al een eerste vlucht vertrekken, maar die werd op het laatste moment geannuleerd. Volgens NK News vliegt het nu gelande toestel straks weer terug naar Pyongyang, met aan boord mogelijk Noord-Koreanen die in het buitenland werken. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ongeluk op de A50, Eindhoven richting Arnhem, veroorzaakt vertraging tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk. Nu 6 kilometer file. Het oponthoud is opgelopen tot 30 minuten. De Nederlandse mannen verloren gisteren met 3-0 van Duitsland op het EK hockey. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Het is nog de groepsfase. Heeft dit consequenties? Nou ja, wel en niet. Inderdaad, het is de groepsfase en het is een groep waarin buiten Duitsland de bezetting zwak is. En Nederland moet nog van Wales winnen en dat gaat ook gewoon gebeuren. Dus er zitten geen directe consequenties. Nederland gaat zich gewoon plaatsen voor de halve finale. En meer kun je niet doen in een pool. Dat werd ook allemaal wel benadrukt na afloop. Maar neemt niet weg dat de manier waarop de 3-0 nederlaag tot stand komt toch wel tot nadenken stemt. Het was binnen 5 minuten 2-0 en Nederland kon eigenlijk geen echte vuist meer maken. Kreeg een enorm schijnoverwicht. De Duitsers lieten de bal aan Nederland. En het betekent nu dat ze toch in de halve finale in België gaan ontmoeten, die met grote passen door de andere pool wandelen. En Nederland heeft in de tussenliggende periode afgelopen jaar veel gewonnen van Duitsland en België, maar op het moment suprem nu lijken ook de Belgen, de Olympisch kampioen, weer heel goed in vorm, net als de Duitsers gisteren. Dus de consequentie is toch wel dat ze het sterkste land uit de andere pool gaan treffen. En dat wordt een enorme clash. Dus Nederland zal 2 hele goede wedstrijden moeten spelen om aan die felbegeerde Europese titel en plaatsing voor de Olympische Spelen te komen. Maar het spel van gisteren, dat is niet hoopgevend. Er werd natuurlijk geroepen, de Spaanse vrouwen verloren ook met 4-0 van Japan en werden wereldkampioen. Dat zijn altijd leuke vergelijkingen, maar de werkelijkheid was gisteren dat Nederlands elftal een matige indruk maakte en fors zal moeten verbeteren de komende dagen. Dan atletiek. Lieke Klaver die won met overmacht haar halve finale in de 400 meter. Worden er nou pakweg 3 kwartier geleden. Ze was zelf opgetogen. Wat belooft het voor de finale? Nou ja, het is wel mooi dat je dat ook zegt over dat interview. Want Lieke Klaver maakt een hele sterke indruk. Is natuurlijk altijd al een hele goede loopster geweest. Heel belangrijk in de 4x400. Heeft dan vorige keer eindelijk indoor haar eerste Europese medaille individueel behaald. Achter Bol toen. Altijd een beetje in de schaduw van Bol. Maar is nu toch wel echt heel sterk. Won overtuigend haar 400 meter. En het is de vijfde tijd. De gedeelde vierde, vijfde tijd. Dus dan kun je zeggen, ja, gaat ze dan voor medaille? Oranje. Vorige keer werd ze vierde op die WK. Maar de manier, de indruk die ze maakt, zowel tijdens als buiten de baan, dat doet toch veel hoop op een individuele medaille voor haar toenemen. En ze maakt een hele sterke indruk. En de naam van Bol noemden we even. Nou, we waren toch ook benieuwd hoe die de val, zeg maar, verwerkt had. Nou, die won probleemloos. Haar serie, dat zegt allemaal nog niet zoveel. Maar die maakt in ieder geval ook een hele goede indruk. En Klaver, daar kijken we ook echt naar uit. Hoogtepunt gisteravond was overigens Richardson, de Amerikaanse sprinter die de hele Jamaicaanse top versloeg als slot van de avond. Prachtig nummer in een supersnelle tijd. Maar wij kijken voorlopig naar Klaver en Bol, inderdaad. PSV speelt vanavond in de play-offs voor de Champions League tegen de Rangers uit Glasgow. Ja, vorig jaar werd PSV natuurlijk nog wel door de Rangers uitgeschakeld. Ja. Wat wordt het nu? Ja, vorig jaar was wel een pijnlijke uitschakeling, want Rangers maakte eigenlijk een hele zwakke indruk. Bleek ook later, want het waren de enige twee internationale wedstrijden die Ajax vorig seizoen nog wist te winnen. Twee keer heel gemakkelijk, toen was het verschil heel groot. En nu ook het kwaliteitsverschil is wel ten voordele van PSV. Het enige is, en dan kom ik nog even terug op waar ik gisteren mee eindigde, is verdedigers gezocht. Ook PSV maakt verdedigend toch een wat kwetsbare indruk. Vraag is ook hoe aanvallend Bos wil spelen. Dat wil hij altijd. Dat zal hij ongetwijfeld gaan doen. Daardoor ontstaan er wel wat ruimtes. Maar als PSV gewoon in goede en normale doen is, dan moet het PSV lukken om die play-off plaats veilig te stellen. Naar de Champions League te gaan. En 31 miljoen is er ook nog aan verbonden. Maar daar zal het op zich niet om gaan. Het gaat op het veld. Maar ik geef toch wel hele grote kansen in deze ronde aan PSV. Tom, dankjewel. Van Portugal the Man. Ster. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Bron. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Vanavond in Close-up misschien wel de bekendste figuratieve kunstenaar van Nederland, Matthijs Reuling. Zijn huis in Groningen is een kunstwerk op zich. Matthijs Reuling, vanavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Amerikaanse oud-president Trump geeft zich donderdag over aan de autoriteiten in de staat Georgia, zegt hij op zijn eigen platform Truth Social. Trump wordt vervolgd voor het beïnvloeden van de uitslag van de presidentsverkiezingen 3 jaar geleden. De borgsom staat op $200.000. De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra is na 17 jaar ballingschap teruggekeerd naar Thailand. In 2006 werd Thaksin afgezet door het leger. Hij vluchtte naar het buitenland om vervolging voor corruptie te ontlopen. Thaksin kreeg vanochtend bij het Hooggerechtshof te horen dat hij 8 jaar de cel in moet. Maar de verwachting is niet dat hij die ook echt uit moet zitten. De zorgsector heeft er 21.000 extra werknemers bijgekregen in een jaar tijd, weet het CBS. Zowel het aantal instromers als uitstromers steeg. Maar de toename van instromers is niet genoeg om het tekort in de zorgsector op te lossen. Dat stijgt de komende jaren verder naar 135.000 medewerkers. En ook Griekenland gaat Oekraïense F-16-piloten trainen, zegt president Zelensky. Hij gaf in Athene een persconferentie samen met de Griekse premier Mitsotakis. Zelensky was de afgelopen dagen al in Zweden, Nederland en Denemarken om te pleiten voor meer steun, vooral voor moderne westerse straaljagers. Tijdens zijn bezoek bevestigden Nederland en Denemarken F-16's te leveren. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, er komt een heel dun zonnetje zo langzamerhand doorheen hier. Ja, er zijn nog wel wat wolkenvelden, maar de zon gaat het echt goed doen vandaag. In grote lijnen heeft de zon de overhand. Maar goed, dat wil natuurlijk niet zeggen dat er helemaal geen bewolking is. Want er trekken wel wolkensluiers over en soms ook wel wat lage wolken. Maar die mogen de pret amper drukken. Er staat weinig wind vandaag, een zwakke tot matige wind uit het westen. En de temperaturen lopen flink op. 24 tot 27 graden. Overigens moet ik er nog bij vermelden dat op dit moment in het oosten en noordoosten nog wat nevel en mist voorkomt. Maar ik denk dat dat volgende uur al verdwenen is. En blijft het dan de komende dagen een beetje zo? Ja, eigenlijk wel. Morgen in ieder geval nog wel. Met 23 tot 28 graden. De hoogste temperatuur in het zuidoosten en de laagste vlakbij zee. De zon schijnt flink, er zijn wat wolken, het blijft droog en er is weinig wind. Nou, eigenlijk geldt dat voor donderdag ook wel, maar dan wordt de lucht wat vochtiger. Het gaat wat broeieriger aanvoelen. En vooral later op de dag in de avond is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Vrijdag dan een wisselvalliger weertype met nog wel vrij hoge temperaturen. Maar in het weekende gaat het kwik omlaag naar zo'n 21 graden. En ook dan is het niet helemaal droog. Wijnand Zwaan nog op de weg. Nou, het wordt geleidelijk aan wat drukker, zonder dat er nou echt sprake is van een ochtendspits. Er staat in totaal zo'n 80 kilometer file. De afsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29 veroorzaakt de meeste vertraging op de omrijroutes. Zo staat er op de A17 Roosendaal-Dordrecht 6 kilometer file voor knooppunt Klaverpolder met 20 minuten vertraging. De N217 naar Dordrecht, daar zien we een half uur vertraging voor de Kiltunnel.

Ja, hij was gisteren te gast bij Op 1 op televisie. En je merkte dat hij Omtzigt een beetje aan het omarmen was. Hij wenste hem veel succes. Begreep dat het zwaar was om een partij op te richten. En ook zo'n dag van de presentatie. Hij had het zelf een week eerder meegemaakt. Al die interviews. Nou ja, hij zat er nog mond erbij gisteravond toen hij bij Nieuwsuur zat, Omtzigt. Ja, en hij zei, Bontebal zei ook dat hij heel graag met Omtzigt zou willen samenwerken. Dat hij veel wat Omtzigt nu naar voren brengt, ja, ook wel herkent. En dat vond hij ook niet zo gek. Ja, Omtzigt had 20 jaar bij het CDA gezeten. Dat zat er natuurlijk nog wel in. Maar wat ook wel opviel, dat Bontebal toch ook een verschil met Omtzigt wilde benoemen. Ik wil zelf een meer hoopvolle agenda neerleggen. Dus er is echt, nou, er is veel mis met hoe de overheid gewerkt heeft. Dat zien we natuurlijk in de grote crisistoeslagen, affaire Groningen enzovoorts. Maar ik vind ook niet dat we moeten doorslaan en zeggen dat die overheid altijd verkeerd bezig is. Het zijn heel veel ambtenaren die te goede trouw elke dag ook gewoon voor de Nederlandse bevolking hun werk doen. En er zijn ook andere thema's dan bestaanszekerheid en democratische rechtsstaat, die ook heel belangrijk vind. Ik vind het belangrijk om op te komen voor sterke gemeenschappen en gezinnen. Ja. Ik vind nadenken over de toekomst van de economie die ook duurzaam is, vind ik ook heel belangrijk. En dat zijn thema's die ook in een hoopvolle agenda moeten terugkomen. Een hoopvollere campagne, zegt Bontebal. Maar ook een campagne met meer thema's dan waar Omtzigt nu mee komt. Ja, hij zei dat dus bij Op 1. Even daarvoor zat Omtzigt bij Nieuwsuur. Wat viel jij daarop? Nou, dat omarmen waar ik het net ook al over had. Dat kwam daar ook naar voren. Er werden tweets getoond van de andere lijsttrekkers. Ja, en daarin stond iedereen was blij met de komst van Omtzigt en zijn politieke partij. En dus stelde Marielle Tweebeke de vraag. Vinden ze u nou gewoon een hele goede, leuke collega of zijn ze ook gewoon bang? Op zich denk ik dat met de huidige generatie politici er ook een verandering van die politieke cultuur kan plaatsvinden. En dat is misschien wat je hier ziet. Of tenminste, dat is mijn hoop dat we hier zien. Ze willen allemaal met u samenwerken? Niet alleen met mij, maar ook met elkaar. Ik hoop dat we dit keer het anders doen dan bij de vorige verkiezingscampagne, waarbij we eigenlijk geen debat gevoerd hebben over van wat zijn nou de problemen van Nederland. Mm-hmm. En toen kwam er in één keer een regeerakkoord met een stikstoffonds en een klimaatfonds. Dat kunnen allemaal goede ideeën zijn, maar daar ging de verkiezingscampagne niet bepaald over. De hoop van Omtzigt, een inhoudelijke campagne dus, van de nieuwe generatie politici die misschien ook wat vriendelijker met elkaar omgaan. We gaan het zien of het uitkomt op de dag af, hè? Precies over 3 maanden. Dan weten we het. Of het zo gelopen is. Mark, dankjewel. Politiek verslaggever Mark. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Zij schrijft: moeten we ons in Nederland zorgen maken over een domino-effect? Doe dat met de hashtag #R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hey Astrid, Erik Toussaint uit Kuik. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Amerikaanse president Biden heeft een bezoek gebracht aan het Hawaïaanse eiland Maui. Het gaat nog weken of misschien zelfs maanden duren om alle slachtoffers te identificeren van de natuurramp daar. Bij branden vielen meer dan 100 doden. Volgens gouverneur Josh Green van Hawaii is het door de extreme hitte van het vuur moeilijk om iemand te herkennen. Dingeman Rijken is forensisch patholoog bij het Nederlands Forensisch Instituut en heeft ervaring met het identificeren van slachtoffers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het grootste probleem bij het identificeren na zo'n extreme hitte? Ja, het grootste probleem is dat je de slachtoffers moet vinden en moet bergen. En het gaat hier om een erg groot gebied. Je weet niet goed waar de slachtoffers zijn. Ze zijn in gebouwen. Je weet dan niet wie in welke gebouwen zit. Ze kunnen zich verstopt hebben, misschien onder de grond of in andere structuren. Ik heb begrepen dat mensen ook het water in gevlucht zijn. Op het moment dat daar een overlijden plaatsvindt, dan heb je natuurlijk een verplaatsing van het lichaam door het water. Dus allereerst moet je al die lichamen vinden. Nou, op het moment dat een lichaam in een gebouw zit wat verbrand is en wat ingestort is, dan kan het maar zo zijn dat de stoffelijke resten onder een verdiepingsvloer en onder het dak liggen. Dus je moet vrij voorzichtig te werk gaan. Je moet het dak voorzichtig eraf halen, de verdiepingsvloer voorzichtig eraf halen en dan zoeken naar die verbrande resten. En daarbij, okay, alles is zwart, alles is verkoold. Dus het kan ook best lastig zijn om die menselijke resten te herkennen. Maar als je ze dan herkend hebt, is het dan wel mogelijk om nog DNA daarvan af te nemen? DNA zeker, ja. Bij identificatie wat we normaal doen is dat we kijken naar wat we noemen primary identifiers. Dus primaire methode van identificatie. En dat zijn vingerafdrukken, dat is het gebit, de gebitstatus en DNA. vingerafdrukken op het moment dat er sprake is van verkoling zijn vingerafdrukken niet mogelijk. Nou, dan gebitstatus is zeer de vraag, want daarvoor moeten mensen en regelmatig bij de tandarts zijn geweest en die gegevens moeten beschikbaar zijn. En je kunt je in dit geval natuurlijk voorstellen op het moment dat ook een tandartspraktijk verbrand is met alle administratie, dat dat ook niet meer mogelijk is. En dan blijft eigenlijk alleen DNA over. En ja, met name op het moment dat er nog wekendelen over zijn op zo'n lichaam, bijvoorbeeld spierweefsel, dan is daar op zich vrij goed DNA uit te halen. En dat kan dan worden vergeleken met enerzijds databanken. Zeker in de VS heb je databanken met DNA. En waarbij je kunt kijken of het slachtoffer in die databank zit of misschien familie van het slachtoffer. En in het andere geval zul je familieleden moeten benaderen om DNA af te staan, om dat dan te vergelijken met het DNA van het stoffelijk overschot. Ja. U zei bijvoorbeeld bij mensen die in het water terecht zijn gekomen, die zijn op een andere plek. Dat maakt het ook lastiger om te identificeren. Hoe komt dat? Nou, het is met name, want de secondary identifiers, we hadden het net over de primary identifiers, de belangrijkste methode van identificatie. Maar het helpt natuurlijk ook als je een indicatie hebt van wie die persoon zou kunnen zijn, op voorhand al. En dat doe je onder andere op de plaats van aantreffen. Dus als iemand meldt, mijn buurman is vermist en in het huis van die buurman vind je een stoffelijk overschot, dan heb je al een idee dat het die buurman zou kunnen zijn. Dus dat helpt natuurlijk omdat je dat gerichter kunt kijken. Op het moment dat bijvoorbeeld buren bij elkaar zijn gaan zitten en daarna het gebouw is ingestort, of dat ze inderdaad water in zijn gegaan, dan heb je dat niet meer. En dan kun je wel gaan kijken naar dingen als persoonskenmerken. Heb ik littekens, heb ik tatoeages, wat van kleding heeft iemand aan, zijn er persoonlijke bezittingen op het lichaam, heb ik aanwijzingen voor medische ingrepen. En dat helpt allemaal wel richting een identiteit, maar uiteindelijk zul je hem wel definitief moeten vaststellen middels een van die drie primary identifiers, waarvan in dit geval waarschijnlijk alleen DNA geschikt gaat zijn. Die gouverneur zegt dus het kan misschien wel maanden duren voordat iedereen is geïdentificeerd. Ja. Klinkt dat u logisch in de oren? Ja, zeker. Ja, ja. De staat, het veel is natuurlijk afhankelijk van de staat van de lichamen. En bij verbranding, kijk, op het moment dat er het kan zijn dat een lichaam alleen beroet is, en dan zal de identificatie gemakkelijker zijn. Maar op het moment dat er verkoling is, ja, dan wordt de identificatie gelijk al een stuk lastiger, waarbij je dan vervolgens gaat kijken van welke mate van verkoling heeft iemand. Dus we noemen het op het moment dat er bijvoorbeeld de ledematen worden aangetast, dan noem je dat destructieve verkoling. En dat kan zover gaan dat je alleen een brandtorso overhoudt, dus eigenlijk alleen het rompgedeelte. Ja, en dan, zoals gezegd, dan ben je echt afhankelijk van de plaats waar iemand ligt. Ja. Om een idee te krijgen van de identiteit en dan vervolgens DNA te doen om de identiteit te bevestigen. En het is dus ook heel moeilijk om die resten goed te bergen. Ja, zeker. Ja, omdat het moeilijk is om ze te herkennen, omdat ze in ingestorte gebouwen kunnen bevinden. Ze kunnen bevinden op plaatsen waar je het niet weet. Dus als ze zich verstopt hebben bijvoorbeeld voor het vuur. Lopen ze dan daar ook het risico dat er mensen tussen gaan zitten die nooit geïdentificeerd gaan worden? Zeker. En dat heeft eigenlijk ook weer te maken met de lijst van vermisten. Dit is wat je noemt een open ramp. Dus je weet niet hoeveel mensen je vermist en wie je vermist. Kijk, het is natuurlijk anders als een vliegtuig neerstort en je hebt een passagierslijst. Dus je weet hoeveel mensen je vermist. In dit geval mensen kunnen zijn gevlucht, dat anderen niet weten. Dus die worden misschien als vermist opgegeven. Andere mensen dachten, kan bijvoorbeeld gedacht zijn, de buurman is op vakantie. Wordt niet als vermist opgegeven, terwijl die buurman wel degelijk in zijn huis was. Ja. En je hebt de mogelijkheid van mensen die dubbel worden opgegeven. Dus het opstellen van zo'n lijst van vermisten is vrij complex. Dank u wel. Dingeman Rijken, forensisch patholoog bij het Nederlands Forensisch Instituut. In een Amerikaanse dierentuin is volgens CBS News een unieke giraf geboren. In een dierentuin in de staat Tennessee is een giraf geboren met geen enkele vlek in de vacht. Het vrouwtje is helemaal bruin. CBS News hoorde van die dierentuin dat dit, voor zover bekend, wereldwijd de enige vlekloze giraf is van deze soort. De laatst geregistreerde voorganger was een giraf in een dierentuin in Tokio in 1972. De Amerikaanse dierentuin wil deze bijzondere geboorte gebruiken om aandacht te vragen voor de problemen waarmee giraffes in het wild te maken hebben. En natuurlijk, er is ook een wedstrijd uitgeschreven om de baby giraf een naam te geven. Dus Astrid, geen vlekken. Geen vlek. Ja, ik vond het ook lastig hoor. Ik heb er even over nagedacht. Ga ik even over nadenken. Ik kwam niet verder dan Brownie. Ja, dat is ook niet echt maar heel origineel natuurlijk. Wouter. Dat is wel een hele leuke naam. Dat is helemaal een feit, ja. Buiten is het 27 graden en binnen in Denenkamp in Overijssel zitten tuincentrummedewerkers al aan de kerstballen en andere decemberversieringen. Ja hoor, het is alweer tijd om de kerstafdeling op te tuigen. Er is zelfs al een beetje haast bij, zegt de medewerker tegen RTV Oost. Is veel werk, maar we willen toch eigenlijk proberen begin oktober klaar te zijn. Dan is er een Duitse feestdag. Dan heeft heel Duitsland vrij en dan komen er heel veel Duitse gasten. Zijn er ook mensen die er binnenkomen en die zeggen, nou, voor mij hoeft dit nu nog niet? Natuurlijk zijn die mensen er. Maar heel veel mensen komen binnen en zeggen, nu wel kerst. En gaan toch volop shoppen op de dan wel klare kerstafdeling. Ja, ja, eerst even kritisch en dan, nou ja, toch eigenlijk wel leuk. En welke kerstspullen kopen mensen dan al in Hartje Zomer? Nou, op dit moment gaan de elfjes en engelen en de hangers van Colibris en Disney erg hard. Groot feest op de Zeedijk in Amsterdam gisteren vanwege 25 jaar Hartjesdag. Elke derde maandag van augustus verkleden vrouwen zich daar als mannen en andersom, horen we bij AT5. Met wie heb ik het genoegen? Met Doris. Met Dora. Dora. Ja, vandaag is het Dora. Ja, ik heb maar wat uit de kast getrokken. Oh ja? Ja, ze willen dat we uit de kast komen, dus ja, dan doe ik de jurk maar meenemen uit de kast. Hè? Is het niet bloedje heet? Het is meer dan bloedje heet. Je wil niet weten waar ik zweet. We gaan nog even verder met de kroeg nog even. Ja, dan heb ik eens een pikketanetje halen. Ja, ja hoor. Ja. Op het op Amsterdams daar gisteren. Hartjesdag stamt vermoedelijk al uit de middeleeuwen. Werd in de oorlog verboden door de Duitsers en wordt sinds 25 jaar dus weer gevierd. Volgens een lokale kroeguitbater heel belangrijk. Juist ook nu het geweld tegen LHBTI'ers weer lijkt toe te nemen. En misschien wel de allerberoemdste computerspelstem, die stopt ermee. It's me, Mario. Ja, de man met de stem van de bekende loodgieter Mario is eigenlijk Charles Martinet. En deze Amerikaanse acteur stopt na 30 jaar met het inspreken van Nintendo-spellen. Melden media overal ter wereld, want ja, de man is overal beroemd. Ik denk wel vooral in de westerse wereld. Ik vermoed dat de Japanse Nintendo misschien wel een andere stem gebruikt, maar dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat is een goede vraag. Hoe dan ook. Nooit bestilgestaan. Wij kennen in ieder geval deze stem natuurlijk. En het had nou weinig gescheeld of de inmiddels 67-jarige Martinet was nooit Mario geworden. Via via hoorde hij in de jaren 90 van de auditie. Daar is hij toen zonder afspraak naartoe gegaan. Ze waren al aan het opruimen. Hij had geen script, maar toch mocht hij even laten zien wat hij in huis had, vertelde hij eerder in een interview. I thought to myself, video game? I don't know anything about video games. And all of a sudden I hear action. I go, hello, I'm a Mario. Let's make a pizza pie together. You go get some sausage. I'm going to get some spaghetti. We put spaghetti in the sausage and the pizza. En de rest is geschiedenis. Verkeersinformatie, Wijnald Zwaan. Half uur vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag bij Delft na een ongeluk. Daar is één rijstrook dicht. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem, daar zien we bijna een uur vertraging na een ongeluk bij knooppunt Ewijk. Er ligt een auto op zijn kant. De weg is daar dicht. Omrijden kan vanaf Den Bosch via Tiel over de A2 en de A15. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie. You knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. Hard to get you in. What can I do? What can I be? When I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? We'll be right back. The Beatles met Get You Into My Life. De natuur herstellen, sterker maken voor de toekomst en tegelijkertijd alle gebruikers tevreden houden. Dat is niet altijd een makkelijke opgave. Staatsbosbeheer gaat binnenkort een populair en druk bezocht stukje bos bij Nunspeet aanpakken. Om de vennen te behouden en daarmee onder meer de libellen, de ringslangen, de hagedissen, worden onder meer bomen gekapt en wandelpaden verlegd. En dat was al veel eerder gepland, maar omwonenden die kwamen in opstand, mochten daarna zelf meedenken over het plan. Verslaggever Matthijs van der Wiel ging er kijken, samen met boswachter Alex Plantinga. Zo, nou, het zandenbos is eigenlijk een soort, ja, aangelegd als een soort park. Wat zijn dit voor een enorme... De sequoias, dus dit zijn echt... Ja, het lijkt hier wel... Het lijkt er een beetje op de Amerika. Californië. Ja, precies. Alleen hier zijn ze een stukje kleiner. En deze om? Deze die gaan niet om. Nee, zeker niet. Nee, dit blijft gewoon behouden. Nou, zoals je ziet, waar we doorheen lopen, allemaal rode dendrons. Die rhododendrons, daar zijn de bewoners ook heel erg aan gehecht. Ja, de helft van hun speet die heeft zijn trouwfoto's er wel gemaakt. Waarom ben je rhododendron? Dat zul je dadelijk zien als we daar aankomen. Het is echt een enorme haag van rhododendrons die ouder zijn dan 100 jaar. Als die allemaal in bloei staan in eind mei, ja, dan is het een schitterend gezicht. Wat gaat er gebeuren met die rhododendrons? Het was het oorspronkelijke plan om die weg te halen. En door middel van de klankbordgroep, die waren daar fel op tegen, zijn we gaan kijken bij alle maatregelen die we hier willen uitvoeren. Waar kunnen we elkaar tegemoetkomen? Nou, nu zijn we zover dat we een definitief plan hebben. En de rhododendrons die worden dus teruggesnoeid naar de oorspronkelijke aanplant. Minder groot. Ja, minder groot, maar wel op dezelfde plek. Kunnen er nog wel trouwfoto's worden gemaakt? Ja, zeker, zeker. Kijk, je ziet hier al de stippen op de bomen staan. Dus dat is een boom die weggaat. Een hele hoge Amerikaanse eik. Die stippen, 3 jaar geleden stonden ze opeens op de bomen. Bomen die weggaan. Terwijl omwonenden en recreanten van niks wisten. Die stippen zagen en alarm sloegen. Daar is even wat misgegaan. Ja, er is iets te weinig aan communicatie daarin gedaan. Hè, geen communicatie. Om die mee te nemen. We hebben het werk op den duur stilgelegd hè, toen er een petitie is gekomen. Om de bomen te redden, om het hier te houden zoals het nu er nog uitziet. Meer dan 3000 keer ondertekend. Ja, en daar schrok de gemeente Nunspeet wel van. En wij ook natuurlijk van, hier moeten we wat mee. Dus we hebben de vergunningaanvraag hebben stilgelegd. En we hebben een klankbordgroep opgericht met verschillende mensen vanuit Nunspeet. Verschillende belangengroepen. We hebben er een aantal experts bij gehaald. En daarin hebben we echt de plannen weer op tafel gelegd. En zijn we tot elkaar gekomen. Wat ziet u? Daar ging een levendbarende hagedis. Je zag hem zo voor je voeten, zag je hem weggaan. En waar het allemaal om draait, daar komen we nu aan. Het ven, ooit aangelegd als een vijver. Aan de randen staat wat pitrus en wat andere soorten voor zure ven ook. Maar dat maakt het juist zo bijzonder. Hè. Er zitten bepaalde planten en diersoorten tussen die het bijzonder slecht hebben in de rest van Nederland. Waarom moeten dan van die mooie oude bomen verdwijnen? Omdat die juist heel veel water weghouden bij het ven. En al het water wat valt, dat komt op de bladeren. Dat wordt al afgevangen en verdampt alweer. En het water wat dus wel op de bodem komt, dat wordt weer opgeslept door de wortels en gebruikt door de bomen. En dan ben je het water ook kwijt. Kijk, kikkertje die springt weg. Het klinkt zo onlogisch, bomen kappen om de natuur te herstellen. Ja, alleen het is maar net welke natuur je wil hebben. Hè. We hebben hier echt duidelijk gekozen voor het ven. Ja, en daar horen wat meer open oevers bij. Nou, je ziet hier bijvoorbeeld een juffertje ook zitten, hè. Kijk, daar vliegt hij al. Maar er zitten hier dus hele specifieke soorten. Met de droogtes die we natuurlijk de afgelopen jaren hebben gehad. Ja, dan wil je eigenlijk het ven gewoon weerbaarder maken tegen dat soort omstandigheden. Ja. Goedendag. Goedendag. Ja, waar mogen de honden loslopen? Dit hele gebied nog. Bijna overal. Toch? Yes, alsjeblieft. Ja. Geniet ervan. Hoi. Dit is echt een enorm druk recreatief bos. Hondenlosloopgebied ook, bijna het gehele bos. Hardlopers zie ik daar. Hardlopers, fietsers, mountainbikers, heel veel evenementen in een jaar. En jongeren op het grasveld zitten. Ja, alle recreatievormen die kom je hier tegen. Alle belangen. Ook alle belangen, ja zeker. Het is overal druk in de natuur in Nederland. En iedereen vindt er wat van. Iedereen vindt er wat van, ja dat is typisch Nederlands natuurlijk. Ja. Wat heeft u nou geleerd over hoe het hier gegaan is? Nou, wat we geleerd hebben is dat het een heel mooi proces is als je mensen erin betrekt. Waardoor je eigenlijk misschien wel een beter plan krijgt dan dat je zelf zou bedenken. Ja, je kijkt met een andere bril naar de maatregelen toe. Hè? Als je recreanten erbij betrekt, nou, dat is alleen mooi om die mee te nemen in zo'n plan.

Maak de opleiding voor verpleegkundig en verzorgend personeel gratis. Met dat pleidooi komt de beroepsvereniging voor verpleegkundig personeel, de VNVN, vanochtend in het AD. Het is een van de maatregelen die genomen moet worden om de vergrijzing in Nederland het hoofd te bieden. En om te voorkomen dat het tekort aan personeel in de zorg steeds groter wordt. Uit cijfers van het CBS blijkt vanochtend dat er weliswaar het afgelopen jaar 21.000 mensen extra aan het werk zijn gegaan in de zorg, maar ook dat het aantal mensen dat stopt steeds sneller toeneemt, zegt Peter Heijn van Mulligen van het CBS. Het begon ongeveer halverwege 2021. Daarvoor was die uitstroom redelijk constant. Het zou ermee te kunnen maken hebben dat jongeren de zorg verlaten. Dat zien we ook wel in de cijfers terug, om ergens anders te gaan werken. En dan kun je misschien denken aan jongeren die tijd op de vaccinatie- en testlocaties hebben gewerkt en daarna iets anders zijn gaan doen. En ja, mogelijk speelt ook de krapte op de arbeidsmarkt een grote rol. Want ja, het is voor veel werknemers toch heel makkelijk om een andere baan te vinden. Dus als je het wil, ja, dat is nu het moment. Is dan wel duidelijk naar welk soort banen ze gaan? Dat weten we niet helemaal precies. We zien ook wel dat er een groei is van het aantal mensen dat als ZZP'er gaat. Nou, het lijkt erop dat in ieder geval een deel van hen gewoon in de zorg blijft, maar dat in plaats van in loondienst als ZZP'er aan de slag gaat. Maar omdat vooral de groei bij jongeren heel groot is, ja, ligt het voor de hand om aan te nemen dat die dan ook vooral gaan naar bedrijfstakken waar sowieso veel jongeren werken. Denk aan de horeca of aan de detailhandel. Maar ja, precies weten doen we het dus niet. Peter Heijn van Mulligen van het CBS. Jaap Kappert is van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgende VNVN. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het afgelopen jaar zijn er dus 21.000 mensen extra aan het werk gegaan. U heeft nog andere oplossingen om nog meer mensen te laten instromen. Bijvoorbeeld het gratis maken van de opleiding. Hoe kan dat helpen in uw optiek? Nou, als je de opleiding gratis maakt, dan, meneer Van Mulligen zei het eigenlijk al, mensen kunnen kiezen uit verschillende sectoren, dan zou de zorgsector voor studiekiezers eigenlijk nog net wat aantrekkelijker kunnen worden. En daarnaast zien we dat verpleegkundigen en verzorgenden over hun carrière een enorme salarisachterstand opbouwen, ook ten opzichte van andere delen van de publieke sector, bijvoorbeeld het onderwijs. En dit zou ook een maatregel zijn om die salarisachterstand al direct te verkleinen. Dan heb je in ieder geval een goede start. Dan heb je in ieder geval een goede start. En wij hopen dat dit ervoor zorgt dat meer mensen voor de zorg kiezen. We hebben in coronatijd gezien dat tijdelijk er een stijging was in de instroom van studenten in de opleidingen tot verpleegkundigen en ook tot verzorgenden. Dat zakt nu weer wat in. Ze moeten echt wel wat doen. Maar voor de opleiding in de zorg geldt toch ook de basisbeurs die weer heringevoerd gaat worden? Jazeker, dat is ook zo. Maar daarnaast moet er ook alsnog collegegeld of lesgeld betaald worden. En dat is ons plan. Maak dat nou gratis voor de opleidingen tot verpleegkundige en verzorgende, zodat studenten dat niet meer hoeven te betalen. Dat zou een extra stimulans kunnen zijn om te kiezen voor een opleiding in de zorg, waar mensen soms kiezen tussen een modeopleiding, economieopleiding, zorgopleiding. Het gaat echt vaak zo breed. En dan alleen voor verpleegkundigen en verzorgenden of ook bijvoorbeeld voor medisch specialisten? Ons plan is gericht op verpleegkundigen en verzorgenden. Daar zien we dat de tekorten in de komende jaren echt het allergrootst zijn en ook toenemend zijn. En we zien ook dat steeds meer mensen behoefte hebben aan een bepaalde vorm van verpleging. Ook in de ondersteuning van hoe kun je het nou weer zoveel mogelijk zelf doen. Dus we denken dat het plan dat het geld daar het beste tot z'n recht komt. Ja, bent u dan niet bang dat mensen die opleiding gaan doen en vervolgens met die opleiding iets heel anders als echt werk gaan doen? Daar ben ik niet zo bang voor. We zien in de afgelopen periode dat er toch ook heel veel gedaan wordt om banen in de zorg echt aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld door meer zeggenschap te geven aan verpleegkundigen en verzorgenden. Dat kan nog veel beter. Dus ik denk wel dat het een bijkomende maatregel moet zijn. We moeten ook echt goed zorgen voor de mensen die dan in de zorg werken. Dus die kans is er wel. Ik zie wel allerlei lichtpuntjes waarin daaraan gewerkt wordt. Ja, want dat is natuurlijk een ander onderdeel. Dat mensen die er zijn, dat je die moet zien binnen te houden. Absoluut. Laten we kijken wat verzorgenden bijvoorbeeld zelf zeggen over stoppen of juist instromen. Verslaggever Jeroen Schutteijzer die ging langs bij René Onischke uit Lelystad. Hij wil stoppen met zijn werk in een verpleeghuis. 32 jaar heeft u in de zorg gewerkt. Het is genoeg. Jazeker. Waarom? Dat heeft allereerst te maken gewoon lichamelijk. U krijgt steeds meer last van de rug?

beweging is dat zorgprofessionals en managers zelf heel goed samenwerken om die inhoud van het werk en ook de bedrijfsvoering samen dat heel goed op elkaar aansluit. En daar kan ook nog een hoop in verbeterd worden. Ja, want qua inhoud van het werk zegt u ook verander nou die eindeloze administratie die bijgehouden moet worden. Ja, die is vaak echt verschrikkelijk. Bijvoorbeeld, als u zou weten hoeveel tijd het kost om bij iemand met dementie die meer zorg nodig heeft, wat we allemaal van tevoren weten, omdat dementie helaas altijd in ernst toeneemt, formulieren het kost om de zorgzwaarte, zoals dat dan heet, opnieuw aan te vragen en naar een hogere klasse te tillen, dan is dat echt verdrietig veel. En dat is eigenlijk nutteloze administratie, want we weten dat het gaat gebeuren. En het systeem is dan toch te veel gericht op wantrouwen. In plaats van nou eens goed te kijken en bepaalde steekproeven daarin te nemen, moet voor iedere cliënt bij wie zo'n zorgzwaarteverhoging aan de orde is, daar een hele papierwinkel worden doorgewerkt. Ja. En dat is echt zonde van de tijd van zorgprofessionals. Die kunnen ze veel beter gebruiken. Om mensen echt te verzorgen. Ja, dank u wel. Om mensen echt te verzorgen, om een gesprek te voeren. Ja. Jaap Kappert van de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. De arbeidsinspectie gaat volgens de Telegraaf vanaf september langs bij apotheken. De inspectie controleert dan volgens de krant of apothekers genoeg doen om agressie te voorkomen. Apotheekmedewerkers krijgen steeds vaker te maken met scheldende patiënten en soms ook bedreigingen. En volgens de brancheorganisatie KNNP ligt het probleem niet bij de apotheken, maar bij het oplopende tekort aan geneesmiddelen. Wagner-leider Prigozhin heeft volgens de BBC voor het eerst sinds de mislukte opstand een video gepubliceerd. Hij zit naar eigen zeggen in Afrika en zegt in het filmpje dat Wagner Rusland groot maakt in Afrika. Делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Het is niet vast te stellen of deze video echt in Afrika is opgenomen. Huurlingen van Wagner zijn al wel langer actief op dat continent. Het dumpen van koelwater uit de kerncentrale in Fukushima in zee gaat overmorgen beginnen. Premier Kishida kondigde dat volgens de Japan Times aan na een overleg met betrokken ministers en andere partijen. Over het lozen van het koelwater is veel te doen. Van lokale vissers tot buurlanden van Japan. Ze maken zich allemaal zorgen over mogelijk schadelijke gevolgen. Maar het koelwater voldoet ook volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap aan de veiligheidseisen. En de Nederlandse Katholieke Kerk lost het priestertekort op met geestelijken uit het buitenland. En Limburg spant de kroon. Van de 128 priesters daar komen er 40 uit het buitenland, weet Omroep L1. Een priester die 9 jaar geleden vanuit India hierheen werd gehaald, vertelt dat hij toen best even wennen was. Het was echt te moeilijk voor mij om te begrijpen, want ik wilde nooit naar een buitenland gaan studeren of werken. Maar God beslist en God roept mij hier naar Nederland te komen om te studeren en daarna als priester een aantal jaren te werken. En inmiddels voelt de Indiaanse priester zich helemaal thuis in Limburg. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Er staat in totaal zo'n 180 kilometer file. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is veel vertraging na een ongeluk bij Amstelveen. De weg is daar helemaal dicht. Daar staat het stil vanaf Bad Hoeverdorp. Omrijden vanaf dat punt kan het beste via Amsterdam over de A4 en de A10. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar kantelde een auto bij knooppunt Ewijk. Ook daar staat het verkeer stil. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging vanaf knooppunt Paalgraven is meer dan een uur. Omrijden kan via Den Bosch en Tiel over de A2 en de A15. Het is 9:09. Het wordt een bijzondere top, die van de BRICS-landen in Zuid-Afrika. Want behalve de vaste leden, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, zijn nog ruim 50 andere landen uitgenodigd. En zal de Russische president Poetin, tegen wie een internationaal opsporingsbevel loopt, misschien toch deelnemen aan die top? Afrika-correspondent Alice van Gelder in Kaapstad. Alice, Zuid-Afrika is deze keer dus de gastheer. Is er nog iets specifieks wat Zuid-Afrika wil bereiken op deze top? Nou ja, het gaat slecht met Zuid-Afrika's economieën. En deze top en deze BRICS, dat samenwerkingsverband tussen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, is natuurlijk vooral een economisch samenwerkingsverband. Samen beslaan ze ongeveer een derde van de wereldeconomie. Dus het zal vooral ook gaan over investeringen, over handel. Ze hebben ook een eigen bank waar landen geld kunnen lenen. Dat heeft Zuid-Afrika eerder ook gedaan. Dus ja, daar zet Zuid-Afrika allemaal op in. Toch echt over die economische samenwerking. Daarnaast denk ik dat Zuid-Afrika Afrika wel even wil laten zien, de president Ramaphosa, ja, dat hij internationaal dus een grote man is en dat hij een grote rol speelt. Want er komen hier verkiezingen aan volgend jaar en de ANC, zijn politieke partij, staat er niet heel goed voor. Dus hij kan dit ook wel gebruiken om zichzelf even van een goede kant te laten zien. En meer dan 50 andere staatshoofden kregen dus van Zuid-Afrika ook een uitnodiging om bij te zijn. Is dan ook de bedoeling dat op den duur al die landen lid worden hier van dit BRICS-blok? Ja, ze hebben inderdaad de vrienden van BRICS in het leven geroepen. Dus ze hebben inderdaad heel veel landen uitgenodigd. In totaal zijn er zo'n ruim 20 landen volgens de Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken die deel willen worden van BRICS. We weten onder meer dat Ethiopië dat wil, Argentinië, Iran, Saoedi-Arabië. En ik denk dat deze top gaat daar ook vooral heel erg over. Welke landen mogen meedoen? Eigenlijk nog niet eens zo concreet, maar ja, welke criteria moeten er gaan gelden voor landen die deel willen worden van die BRICS? Dan kan je bijvoorbeeld gaan kijken naar hoe groot is een land, hoeveel handel hebben ze. En ja, daar denken ook verschillende landen die dus deel uitmaken van de BRICS wel anders over. We weten dat China heel graag wil uitbreiden. Die wil echt een brede economische coalitie smeden tegen de dominantie van het Westen. Terwijl de kleinere landen dat toch niet zo heel hard om zitten te springen. Want die zijn dan ook bang dat het misschien het hele samenwerkingsverband zich een beetje uitdunt. En dat ze minder te zeggen krijgen. Dus daar wordt veel over gesproken. Nou, hoe liggen die verhoudingen binnen die 5 landen van de BRICS-groep? Is er één land wat het meer voor het zeggen heeft dan de andere? Ja, China is natuurlijk wel de grootste economische speler. Hè? Ik bedoel, het BBP van China is meer dan 2 keer zo groot als alle andere landen samen. Dus die hebben wel een grote stem. Maar vergeet ook niet India, hè? Natuurlijk gigantisch groot land met een gigantisch groot bevolkingscijfer. Dus die duwen een beetje terug. Dus het is een beetje de vraag waar ze mee gaan komen en hoe ze overeenstemming hoe er overeenstemming komt, hè, over wie er dan deel mag worden van BRICS. Maar het is wel heel duidelijk, als je ziet wie er uitgenodigd zijn, dat zijn dus allemaal niet-Westerse landen eigenlijk. Dus dat ze wel echt een soort van tegenwicht willen bieden, hè, tegen Westerse samenwerkingsverbanden zoals de G7. Poetin, daarover is het ook volop gegaan de afgelopen maanden. Kwam hij wel, kwam hij niet. Het loopt een internationaal opsporingsbel tegen hem. Uiteindelijk werd besloten, hij komt niet, maar misschien wel via een videoverbinding. Is al duidelijk of dat gaat gebeuren? Nee, we hebben niks gehoord. Het programma wat we hebben gekregen is heel erg sumier. Maar dat is inderdaad wel aangekondigd dat hij er op die manier bij zou zijn. En daar is Zuid-Afrika in principe dan wel een beetje goed mee weggekomen, hoor. Want die zaten daar wel heel erg mee in hun maag, hè. Die wilde Poetin eigenlijk toch wel graag uitnodigen als staatshoofd, als deels van BRICS. Maar wat dan? Dus nu voor deze oplossing gekozen. Rusland is wel vertegenwoordigd. De minister van Buitenlandse Zaken Lavrov is er. Want hoewel Rusland eigenlijk ook van Zuid-Afrika bijvoorbeeld helemaal niet zo'n hele grote handelspartner is, dat is toch vooral China, is het wel een belangrijke historische bondgenoot van Zuid-Afrika. Gaat al terug tot tijdens de anti-apartheidstrijd. En voor Rusland is het natuurlijk heel erg belangrijk om te laten zien dat ze vrienden hebben, dat ze niet geïsoleerd zijn. En daarom is ook Rusland een van de landen die waarschijnlijk wel voorstander is tot een verdere uitbreiding van BRICS. De vraag is nog wel een beetje hoe ze dan al die lettertjes gaan toevoegen. Andere naam verzinnen dan maar. Alice, dank je wel. Speeding up.

En de zorgsector heeft er 21.000 extra werknemers bijgekregen in een jaar tijd, meldt het CBS. Zowel het aantal instromers als uitstromers stegen in die periode. De toename van instromers is niet genoeg om het tekort in de zorgsector op te lossen. Dat stijgt de komende jaren verder naar 135.000. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, een beetje net zo'n dag als gisteren. Ontstaat ons te wachten? Ja, misschien iets meer wolken. Dat zou kunnen, want er trekken wel wolkenvelden over het land. Vooral sluierwolken. Maar soms kunnen die zon wel eventjes wat hinderen. Maar in het algemeen heeft de zon nog steeds het grootste aandeel in het weerbeeld. Het blijft ook droog en de nevel en mist waar ik het een uur geleden over had, dat is allemaal verdwenen. Dus daar hebben we geen last meer van. Een zwakke wind uit een westelijke richting, misschien in de kustgebieden af en toe matig kracht 3, maar daar is het wel mee gedaan. En dat levert temperaturen op vanmiddag van zo'n 3, 24 graden vlak aan zee tot 27 in het zuidoosten van het land. Een prachtige zomerdag dus wat dat betreft hebben we echt geen klagen. En er komen nog meer zomerse dagen? Jazeker. Morgen is ook een dag met een vergelijkbaar weerbeeld. Dus ook vrij veel zon, af en toe wat wolken, maar het blijft droog en het is heel rustig. Voor donderdag komt er wat meer bewolking in het weerbeeld naar voren. De zon schijnt nog wel af en toe. En het is nog steeds warm, maar het wordt ook een stukje vochtiger. En dat betekent dat het wat broeierig kan aanvoelen. En laat op de dag, waarschijnlijk pas in de avond, neemt de kans op een enkele onweersbui dan toe. Vrijdag lijkt een dag te worden die wisselvalliger verloopt. Nog wel met zomerse temperaturen, maar wel met kans op buien en kans op onweer hier en daar. En ook het weekend is niet droog. En dan zien we de temperaturen dalen naar ongeveer 21 graden. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Ja, het is een duidelijk een stuk drukker dan bijvoorbeeld gisteren. Er staan vanmorgen wel opnieuw weer files vanwege de afgesloten Heinenoordtunnel in de A29. Maar daarnaast zien we ook wat dagelijkse files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. En er zijn wat ongelukken gebeurd. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar staat het nu flink stil. Tussen knooppunt Raasdorp en Amstelveen Stadshart. 8 kilometer met meer dan een uur vertraging. Het is een flinke ravage na een ongeluk. De weg is daar helemaal dicht. Omrijden kan vanaf Bad Hoeverdorp via Amsterdam over de A4, de A10. En de A2. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, die is weer vrijgegeven vanaf knooppunt Bankhoeven na een ongeluk. De file is nog wel lang, vanaf knooppunt Paalgraven 10 kilometer met meer dan een uur vertraging. Dus het is op zich nog wel raadzaam om te rijden via Den Bosch en Tiel over de A59, A2 en de A15. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht zien we ruim een half uur vertraging voor knooppunt Klaverpolder. En de A58 naar Vlissingen, daar zijn bergingswerkzaamheden in de Vlakentunnel. Dat veroorzaakt file vanaf Rilland met ruim een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via uitwijkroute 14. Ster. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar benglas.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar benglas.nl. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ontdek De wereldwonderen van Wereldstad Venlo. Op visitvenlo.nl. Bij de studentenintroductiemarkt in Nijmegen zijn gisteren 3 mensen aangehouden vanwege betrokkenheid bij een vechtpartij. Ze worden ervan verdacht dat ze studenten van de rechtse studentvereniging GNSV hebben verwond. GNSV noemt zichzelf een rechtsconservatieve vereniging voor Nederlandse studenten met een nationaal gevoel. Het gebeurde op de campus van de Radboud Universiteit. Han van Krieken is rector magnificus van die Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er volgens u gebeurd? Ja, ik was er niet zelf bij, dus ik heb het gehoord van mensen en uiteraard ook van de media. Wij hebben aan het begin van onze introductieweek een hele grote introductiemarkt waar heel veel verschillende groeperingen zich presenteren aan de nieuwe studenten. Dat werd voorbereid in de ochtend, tentjes werden opgebouwd. En dat werd ook gedaan door een nieuwe studentenvereniging, zoals ik u net noemde. Die waren daar met z'n drieën bezig om die stand op te bouwen. En er kwam een groep van rond de 10, heb ik gehoord, mensen op ze af. Die begonnen om de flyers die ze hadden weg te nemen. Dat werd uiteindelijk een handgemeen. Gelukkig was er ook een stand van de politie niet ver van deze stand. En was die zeer snel ter plaatse en heeft dat handgemeen gestopt. Maar er waren wel lichte verwondingen. En de politie heeft inderdaad 3 mensen aangehouden. Ja. Ja, volgens de leden van die GNSV, die nieuwe studentenvereniging, zijn ze aangevallen door mensen met wat zij noemen linkse sympathieën. Wat weet u daarvan? Dat weet ik niet. Dat ligt voor de hand, omdat zij zich als rechts manifesteren. Politie doet in dergelijke gevallen heel weinig uitspraken. Wij weten niet wie het zijn, want de mensen van ons die er snel bij waren, want we hadden ook onze eigen beveiliging, heeft alleen gezien dat 3 mensen zijn aangehouden en de politie vertelt daar ons niets over. Nee. Maar dat ligt natuurlijk wel voor de hand. Ja, het is een vereniging uit Leiden, hè? Die GNSV wil nu ook in Nijmegen een afdeling starten. U kreeg van tevoren al bezorgde reacties over hun komst naar die introductiemarkt, klopt dat? Ja, dat klopt. En er was zorg bij mensen dat wij op deze introductiemarkt een vereniging toelieten met wat we noemden extreemrechtse standpunten. En wat was uw standpunt daarin? Ja, wij hebben daarin gezegd dat onze introductiemarkt, dat daar iedereen welkom is. Dat wij een inclusieve, brede universiteit willen zijn. Maar we hebben er ook heel duidelijk aan toegevoegd dat uitingen van seksisme, racisme, discriminatie of fysieke bedreigingen uiteraard onaanvaardbaar zijn. Ja. Dat is voor ons als universiteit, en ik denk voor de meeste, of alle universiteiten, ongelooflijk belangrijk dat het vrijheid van meningsuiting er is en dat het debat kan plaatsvinden en dat je ook daarmee ongewelgevallige meningen kunt horen en daarmee in gesprek zou moeten kunnen gaan. Ja, want dit was dus nog voordat het allemaal startte. Ze waren nog bezig voeltjes neer te leggen. Ja. Dus dan is er nog geen sprake van dit soort uitingen, of wel? Nee, daar hebben we in ieder geval niet iets van gemerkt. We hebben ook die vereniging natuurlijk laten weten wat ons statement daarvan is. Het is een nieuwe club, we kennen de mensen nog niet. Dus we zullen zeker ook vandaag evalueren in ons college hoe we vervolgstappen zullen doen. Maar we zullen zeker in gesprek gaan met degene die ons gevraagd hebben om die vereniging niet toe te laten, maar ook met de mensen van deze vereniging. Ja, want zit u met deze zaak in de maag? Is dit een lastige situatie voor u als universiteit? Nou, wat ik vooral lastig vind, is dat er geweld is gebruikt. Ik vind dat echt grenzen overschrijden. Hebben we ook direct op gereageerd. Dat kan absoluut niet. Maar we weten dat het ingewikkeld is waar gepolariseerd het eigenlijk een groot goed is, want dan kun je op basis van verschillen van inzicht met elkaar in debat gaan en tot nieuwe standpunten komen. Zien we ook dat er steeds meer neiging is om het gesprek te vermijden en vooral mensen uit te sluiten. Dat gebeurt van verschillende kanten en dat is zeker een punt van zorg. Ja, dus als ik uw woorden goed interpreteer, zegt u, wij gaan die vereniging zeker tot nu toe niet verbieden. Wij hebben op dit moment geen aanleiding toe. We hebben natuurlijk wel gekeken of zij uitingen doen die niet passen in de Nederlandse wetgeving. Want we hebben een groot goed de vrijheid van meningsuiting. Maar daar zijn ook grenzen aan, zoals Amnesty International dat ook aangeeft. Nou, die hebben ze voor zover wij dat zien niet overtreden. Maar er is nog maar heel beperkte kennis van deze club aanwezig. Ze zijn eigenlijk nog niet eens begonnen in Nijmegen. U houdt het in de gaten, maar tot nu toe is er nog geen aanleiding toe. Dat is wat u bedoelt. Ja. Klopt. Ja, inderdaad. Dank u wel, rector magnificus Han van Krieken van de Radboud Universiteit. Vanochtend vroeg zijn op de drie grootste vliegvelden in Moskou de aankomende en de vertrekkende vluchten opgeschort. Inmiddels wordt er weer gevlogen. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp, waarom namen ze die maatregel? Nou, het is al een beetje routine aan het worden. Gisteren was het ook al het geval. De afgelopen week is dat vaker gebeurd. En dat houdt steeds ongetwijfeld verband met drone-aanvallen. Die waren er gisteren, die waren er de afgelopen week. En die waren er ook vanochtend weer. Er zijn twee drones neergehaald of neergekomen. In ieder geval in de buurt van Moskou. Eentje een eindje ten westen van Moskou. Een andere in Krasnogorsk. Dat is een stadje net buiten Moskou. Eigenlijk een voorstadje, zeg maar. En daar heeft hij ook behoorlijk wat schade aangericht door rondvliegend glas bij een flatgebouw. En ja, steeds als dat gebeurt, dan is natuurlijk er gevaar voor het vliegverkeer. Dan wordt dat stilgelegd. Soms is dat heel kort. Dat kan een half uur zijn. Soms is het een paar uur. Maar inmiddels wordt er weer gevlogen op die drie belangrijkste vliegvelden rond Moskou. Iets anders is dat BBC en Oekraïnse media melden dat Oekraïne een supersonische Russische straaljager heeft vernietigd met een droneaanval. Weet jij daar meer over? Nou, afgelopen weekend is er inderdaad een aanval geweest op een vliegveld in de provincie Novgorod, in het noordwesten van Rusland. Dat is ongeveer 700 kilometer van de grens met Oekraïne. Daar werd aanvankelijk over bericht, ook in de officiële Russische media, ook door het ministerie van Defensie, dat er schade was aangericht. Dat ook een militair vliegtuig was beschadigd. Maar de beelden die al snel rondgingen en die ook de BBC heeft geanalyseerd, daar zie je een vliegtuig dat volkomen verwoest is door brand. En dat zou dan inderdaad volgens die journalisten van de BBC gaan om een droneaanval uit Oekraïne. Maar goed, zoals gezegd, het ministerie van Defensie heeft het gemeld. Maar als het inderdaad gaat om de verwoesting van gevoelig en bijzonder militair materieel, dan wordt dat meestal niet zo uitgebreid bericht, omdat dat toch tamelijk blamerend is voor Rusland. En een video van de Wagner-leider Prigozhin komt vandaag naar buiten. Of in ieder geval zien wij hem vandaag voor het eerst. Een video waarin hij bekend maakt dat hij in Afrika is, toch? Videoboodschappen, dat is een beetje het voorkeursgenre van Prigozhin. We hadden al een tijdje niets meer van hem gehoord. Hij is natuurlijk, er was aangekondigd dat Wagner naar Belarus zou gaan. Hè, dat de groep zich zou terugtrekken, in ieder geval van het front in Oekraïne. En ook dat Wagner zich weer zou gaan concentreren op Afrika. Hè, de Wagner-groep is al jarenlang heel actief in verschillende Afrikaanse landen. Ze bieden daar hun diensten aan verschillende Afrikaanse regeringsleiders. Ze bieden bescherming aan. In ruil daarvoor krijgt de Wagner-groep, krijgt Prigozhin toegang tot bijvoorbeeld goudmijnen, tot andere belangrijke grondstoffen. En het lijkt erop dat inderdaad de focus van Wagner weer Afrika wordt. We zien Prigozhin in ieder geval een soort Afrikaanse setting. Het lijkt een beetje op de Sahel. Dat betekent niet dat de Wagner-groep zich helemaal zal terugtrekken uit bijvoorbeeld Belarus, of ook niet dat Wagner niet zal gaan terugkeren naar Oekraïne. Die mogelijkheden worden natuurlijk nog steeds opengehouden. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. De organisatie van de Olympische Spelen in Parijs kijkt volgens het ANP mee in Zandvoort. Komend weekend is in Zandvoort de Formule 1 en de Fransen zijn geïnteresseerd in de logistieke uitdagingen. Zo komen de 100.000 bezoekers zonder auto naar het circuit. En ruim een derde komt op de fiets. Race-directeur Robert van Overijk zegt tegen persbureau ANP dat ze in Parijs dezelfde logistieke problemen hebben. Dus we spreken elkaar door het jaar heen regelmatig. En ze komen dus ook kijken dit weekend. Volgens hem hebben ook organisatoren van andere Formule 1-races interesse getoond in de manier waarop Zandvoort de logistiek organiseert en trouwens ook het entertainment. Sinds gisteren staat er in Breda een monument van de Ierse wielrenner Sam Bennett, weet Omroep Brabant. Een jaar geleden startte en finishte de derde etappe van de Vuelta, de Spaanse wielerronde in Breda. En de gemeente wilde de gebeurtenis vereeuwigen. Bennett won de etappe. En dus is er nu een silhouet van de Ier op zijn fiets neergezet in Breda. De lokale LPF-fractie vindt het overdreven dat iemand die één keer door deze stad heeft gefietst een blijvend eerbetoon krijgt. Moet ik wel zeggen, als je het silhouet bekijkt, het zou eigenlijk elke fietser kunnen zijn. Oh. Maar goed, ja, het is officieel dan wel het silhouet van Sam Bennett, de Ier. Misschien heeft deze LPF-kritiek er ook mee te maken dat de partij zonder succes een eerbetoon in Breda probeert te regelen voor een hele andere beroemdheid. De vorig jaar overleden Pierre Cardner, oftewel vader Abraham. En dat eerbetoon komt er maar niet. En nu dit wel, is een beetje de boodschap van de LPF. En nog niet zo lang geleden speelde Malaga in de kwartfinale van de Champions League. Tegenwoordig is de Spaanse voetbalclub actief op het derde niveau in het land. Fans zijn natuurlijk teleurgesteld. Ook omdat er deze zomer geen verbeteringen voor de selectie werden aangekocht. Daarom hadden ze een ludieke actie, melden Spaanse media. Op het vliegveld van Malaga werd een nietsvermoedende willekeurige reiziger onthaald door tientallen supporters, alsof het een topaankoop was. Inclusief vlaggen, sjaaltjes en shirtjes. De reiziger was natuurlijk even met stomheid geslagen, maar deelde daarna vrolijk handtekeningen uit en ging met iedereen op de foto onder luid gejuich van de aanwezigen. Alsof hij inderdaad de sterspeler van Malaga was. Of de club de man nu ook een contract heeft aangeboden, dat vertelt het verhaal niet. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De meeste files staan rond Amsterdam, in Zuid-Holland en in Brabant. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. De A9 Alkmaar-Amstelveen is dicht bij Amstelveen. Omrijden kan vanaf Bad Hoeverdorp via Amsterdam. De A50 is weer vrij, Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. De vertraging is nog wel 3 kwartier. En er wordt een auto geborgen op de A58 naar Vlissingen in de Vlakentunnel. Het oponthoud is een half uur. Van de Four Tops. Het was een proef. Een dijk zo zwaar belasten dat hij zou bezwijken. Gewoon om te kijken hoe sterk zo'n dijk eigenlijk is. En of de eisen die aan zo'n dijk worden gesteld ook ietsje minder kunnen. We spraken er vorige week over met Bert Koster, technisch manager bij waterschap Drents Overijsselse Delta. Meneer Koster, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de dijk is uiteindelijk gisteren gaan schuiven. Heeft dus een week geduurd. Had u verwacht dat de dijk het zo lang zou houden? Nee. Het vermoeden was al dat hij sterker was dan dat we eigenlijk vanuit gaan normaalwijs. Maar de experts hadden eigenlijk gedacht dat hij in de begin vrijdag dat hij wel onderuit zou gaan. Nou, vrijdag is dat niet gebeurd. Het weekend ook niet. Een weekend doorgewerkt. En uiteindelijk pas maandag. Dus had het niet verwacht. Wel gehoopt. Nee. Misschien toch nog heel eventjes, hoe ging de proef ook alweer? We bootsen een hoog water na. En dan doen we daardoor water in de ondergrond te pompen en in de dijk zelf. En voor nog een extra belasting hebben we dus ook nog zeecontainers bovenop de dijk gelegd die we vullen met water. Waardoor dat gewicht dus de dijk zou kunnen doen falen. Dat was de opstelling. Uiteindelijk dus na een week, veel later dan gedacht. Wat zegt dat? Dat zegt eigenlijk twee dingen. Eén, dat ons vermoeden dat de dijk sterker is dan we eigenlijk in de regels hebben, dat het eigenlijk wel waarschijnlijk klopt. Ja, en dat de natuur is toch grilliger dan we denken. Ja, we hadden vrijdag gedacht en uiteindelijk is het maandag gebeurd. Ik lees wel trouwens dat de test niet helemaal vlekloos verliep, omdat containers die op die dijk stonden niet helemaal waterdicht waren. Is dat nog dan een complicerende factor, zou ik maar zeggen, in de test? Nee, nu niet meer. Omdat die dijk dan toch onderuit is gegaan. Maar het was wel even een zorgenpuntje voor ons inderdaad van het weekend. Van, gaat die dan nog wel onderuit? Maar gelukkig alsnog. Maar dat is niet de oorzaak van dat die wat later onderuit is gegaan? Nee, dat niet. Oké. Welke conclusies trekt u hieruit? Betekent het dat inderdaad de eisen aan dijken minder streng kunnen worden? Of het echt zo is, dat moet wetenschappelijk onderbouwd worden. Dus we hebben nu de gegevens, maar de dijken is later gegaan. Dus eigenlijk onze vermoedens zijn wat dat betreft wel bevestigd. Maar dan blijft er nog steeds een gevoel, een vermoeden. En op basis van gevoelens kunnen wij geen dijk goed gaan rekenen en zeggen van niet verbeteren. Dus dat willen we wetenschappelijk onderbouwen. Dus alle data die we nu hebben verzameld, die gaat Deltares gaat die analyseren en een rapportage overschrijven. En dan pas is het wetenschappelijk onderbouwd en kunnen wij dat ook landelijk toepassen. Want stel, het is inderdaad wetenschappelijk onderbouwd, de conclusies kloppen. Wat betekent het voor de dijkverzwaring in Nederland? Dat er minder complexe dijkversterkingen hoeven plaats te vinden. En op sommige plekken werkt gewoon helemaal geen dijkversterking. Ja, en voor Nederland betekent dat en minder overlast voor de lokale mensen die daar wonen. Ja, en gewoon minder uitgaven voor dijkversterkingen. Het is een stuk goedkoper. Juist. Dus we hebben eigenlijk in het verleden, dan kun je dan de conclusie trekken, we hebben daarvoor in het verleden dan te veel geld uitgetrokken. Nee, dat niet. Want de dijken worden over het algemeen steeds sterker. Ten gevolge ook van klimaatverandering. De belasting die een dijk te verduren krijgt, wordt steeds hoger. En ze moeten ook sterker zijn, omdat er steeds meer mensen en kapitaal achter de dijken zit. Waardoor dus de eisen worden steeds hoger. Maar misschien kunnen die eisen dus ietsje minder streng zijn en dat is dan een voordeel. Dat zou een voordeel zijn. Maar het moet nog wetenschappelijk worden onderbouwd. Dank u wel, Bert Koster van het waterschap Drents Overijsselse Delta. NPO Radio 1. Het is zomer en vakantie en dus spitsuur in de dierenasiels. 5 dagen. De gele bus van 5 dagen staat deze hele week in Groningen, waar sprake is van een dramatisch kattenoverschot. Op dit moment hebben we over de 100 kittens in pleeggezinnen zitten en hebben ongeveer een stuk of 40 hier. Deze hele week praat ik met mensen die hun tijd met hart en ziel besteden aan de opvang van katten, honden, konijnen en cavia's. Kunnen ze niet opstapelen, dus vol is vol. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. NTR en Pound met 5 dagen. Persoonlijke verhalen vanuit de dierenopvang. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Everything we've ever had right now is real. You let me grow, let me be a lightning storm, even a wild sea. But you don't know what you've done. You've changed my world and my sun. So listen now, just listen now. You are my heart and my soul. Best of Me van Pete Murray. Tegenslagen in het leven die kunnen het functioneren van je hersenen blijvend veranderen. Dat blijkt uit onderzoek van neurowetenschappers van het Radboud UMC. André Markant is professor neurowetenschappen aan het Radboud UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Over wat voor tegenslagen gaat dat? Verschillende moeilijkheden die je tegenkomt tijdens je leven. Denk aan bijvoorbeeld moeilijkheden tijdens de bevalling. Of als je moeder rookt tijdens de zwangerschap. Of moeilijke situaties in je leven. We hebben allemaal een paar daarvan. Maar denk aan dingen zoals als je ouders gescheiden zijn. Of alleenstaande ouder. Of als je overlijden van een family lid. Of dat soort dingen. En dat is blijkbaar terug te zien in de hersenen. Hoe? We hebben mensen gemeten met hersenscans op de leeftijd van 25. En de patroon die we zien in de hersenen is een soort van normale reactie op die tegenslagen. En ze zijn duidelijk te zien en op een leeftijd van 25. En ze zijn vrij stabiel. Dus we zien ze ook op leeftijd van 33. Dus ik vind het heel bijzonder dat we de gevolgen van zo'n tegenslagen soms 10 jaar later, 20 jaar later in de hersenen zien. Ja, en wat zie je dan in die hersenen? Is een soort van patroon. En het is een beetje anders afhankelijk van wat voor tegenslagen je tegenkwam. Maar het is een soort van, je kunt denk aan een soort van vingerafdruk in je hersenen. En is het soort tegenslag, is dat dan bij de verschillende mensen wel eenzelfde soort afwijking te zien? Of is dat weer voor ieder persoonlijk? Voor ieder persoonlijk, maar sommige mensen hebben, hoe meer je afwijkt van zo'n patroon, hoe is het waarschijnlijker dat je problemen tegenkomt. Denk aan angstsymptomen in de toekomst, bijvoorbeeld. Maar dus afhankelijk van wat voor tegenslagen je tegenkomt, eigenlijk. Oké. Okay. Dus voor ieder persoon een beetje anders, laat maar zeggen. En wat kunt u daarmee? Eigenlijk hopen we dat we in de toekomst kunnen voorspellen wat in de toekomst met zo'n persoon gebeurt. Je weet natuurlijk wat voor tegenslagen je in je leven hebt. En de vraag is dan, hoe reageert je hersenen daarop? En als het een normale reactie is, dan kunnen we een goede voorspelling hebben. En als het een afwijkende reactie is, dan is het misschien een teken. We moeten hierop letten. Je loopt het risico van toekomstige mentale problemen, laat maar zeggen. Maar kun je dan ook zaken afwentelen? Dus als je weet van, nou, dat staat die persoon te wachten. Als we nu dit of dat doen, dan zijn de gevolgen er niet of minder. Ja, dat hopen we. Daar zijn we nog niet. Maar dat is wat we inderdaad in de toekomst hopen te kunnen doen. Maar wat we nu hebben laten zien, is dat eigenlijk dat je iets duidelijks in de hersenen kunt zien. De volgende stap is inderdaad om kunnen we eigenlijk andere benadering voor zo'n persoon uitvoeren dat hopelijk tot een betere uitkomst zou leiden. Kunnen we ermee aan de slag? Ja, hopen we. Dank u wel, André Markant, professor neurowetenschappen aan het Radboud UMC. Reactie aan de redactie. Politiek verslaggever Mark Hamer vertelde in deze uitzending over de campagnes van de politieke partijen die al aardig op stoom beginnen te komen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Het ging natuurlijk ook over de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. En luisteraar Lou is nieuwsgierig hoe dat eigenlijk allemaal in zijn werking gaat. Wat moet je doen bij het oprichten van een nieuwe politieke partij? Welke eisen zitten daaraan? Mark Hamer, zijn er eisen voor zo'n nieuwe partij? Nou ja, een vast formulier voor een politieke partij of een blauwdruk, ja, dat bestaat eigenlijk niet. Maar het wordt anders als je met een naam aan de verkiezingen wil deelnemen. De kiesraad zegt dan, ja, dan moet je zijn geregistreerd als vereniging. Dat moet notarieel zijn vastgelegd. Dat hebben we Omtzigt ook horen vertellen, dat hij zaterdagochtend bij de notaris zat. Je hoeft trouwens niet... Zo'n registratie hoeft niet. Je kan ook als politieke groepering deelnemen aan de verkiezingen zonder zo'n registratie. Dan komt alleen de lijst met een lijstnummer, een zogenaamde blanco lijst, op het stembiljet. Voor nieuwe politieke partijen zijn er nog wel wat voorwaarden. Je moet bijvoorbeeld per kieskring, daar zijn er 20 van, 30 ondersteuningsverklaringen hebben. Die moeten op schrift zijn gesteld. Het is niet zomaar dat je even over straat kan gaan en mensen een formulier moet laten tekenen. Nee, die mensen die een ondersteuningsverklaring geven, die moeten echt naar het gemeentehuis in hun kieskring. En dan is er nog een voorwaarde voor nieuwe politieke partijen. Ze moeten een waarborgsom betalen van maar liefst €11.250. Nou, haalt een partij 75% weer van de kiesdeler, dan komt dat geld terug. Maar ja, er zijn dus wel wat voorwaarden. En je moet er ook nog redelijk snel bij zijn. Wil je nog meedoen voor 22 november, 28 augustus, volgende week maandag, dan moet de registratie binnen zijn. En de lijst, de kandidatenlijst, die moet 9 oktober binnen zijn. Nou, heel ingewikkeld kan het niet zijn, want er zijn heel veel partijen in Nederland inmiddels. Dankjewel, Mark. Vanochtend haalde ik uit het Parool een artikel over een onderzoek naar de meest verkoelende boom in de stad. De plantaan. Onder de plantaan is het volgens de onderzoekers koeler dan onder een berk. Het probleem is wel, onder een plantaan kan 30 meter breed worden, dus die past lang niet overal in de stad. Veel luisteraars hebben groenere vingers dan ik. Dorothea, Jaap, Hans, Joris en Fabius die waren al 6:15 ongeveer wakker en lieten weten dat het plataan is en niet plantaan. En jij zei meteen na afloop van het overzicht van de kranten ook tegen mij tijdens de plaat, geloof ik. Volgens mij is het plataan, maar ik wist het 98% zeker, zeg maar. Ja. Dus ja, ik dacht van nou, dat gaan we zo even opzoeken. Ja. Maar dat hoefden we niet eens, want Dorotheo, Haap, Hans enzovoort, die hadden meteen gereageerd. We hebben altijd luisteraars die het weten, fijn. Dus we hoeven nooit eens op te zoeken, komt het eigenlijk op neer. In een Amerikaanse dierentuin is een giraffe geboren zonder vlekken. Op dit moment waarschijnlijk de enige vlekloze giraffe in zijn soort ter wereld, vertelde ik op basis van een bericht van NBC News. Nou ja, vlekloos. Een bekende luisteraar denkt daar heel anders over. Astrid, hier Arjen Lubach. Ik zit in de auto met mijn vriendin en wij vroegen ons af, is het niet eigenlijk een giraf met één grote vlek in plaats van Een giraf zonder vlekken. Nou, nadat we heel hard hebben moeten lachen, ja, hebben we ook nog even serieus uitgezocht. Hè? Nou, precies. We dachten, nou, dus het is eigenlijk ook een hele goede vraag natuurlijk. Ja. Even Naturalis gebeld. Die weten het dus ook niet. Nee. Maar ook zij vonden het wel een hele leuke vraag. Ja, wat toch wel interessant is, die vlekken zijn inderdaad wel belangrijk voor camouflage, maar ook voor afkoeling. Want onder de vlekken van een giraf zit een speciaal netwerk van bloedvaten om het lichaam dus snel af te kunnen laten koelen. Dus eigenlijk, concludeer ik dan maar even zelf, zou je moeten uitzoeken of er onder dat hele lichaam van deze giraf die speciale bloedvaten zitten. Dan is het één grote vlek. Zitten die bloedvaten er niet onder, die normaal gesproken onder een vlek zitten, dan is het geen vlek. Maar dan ga ik nu even als pseudowetenschapper te werk. Ja, bioloog Wogemoed. Heeft bij deze gezegd, we gaan het verder onderzoeken. 3 voor de dag. Wordt Frans Timmermans definitief de lijsttrekker voor de gezamenlijke lijst van GroenLinks en de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen? De partijbesturen die droegen Timmermans voor als kandidaat. Maar de leden moesten daar uiteraard hun goedkeuring aan geven. Ze hebben ruim een week de tijd gehad om erover te stemmen. En die uitslag wordt vanmiddag bekendgemaakt. PSV neemt het vanavond op tegen Rangers FC uit Glasgow in de laatste voorronde voor de Champions League. Bij winst over 2 wedstrijden plaatst PSV zich voor de groepsfase. Tom van het Hek over de kansen van PSV. PSV maakt verdedigend toch een wat kwetsbare indruk. Vraag is ook hoe aanvallend Bos wil spelen. Dat wil hij altijd. Dat zal hij ongetwijfeld gaan doen. Daardoor ontstaan er wel wat ruimtes. Maar als PSV gewoon in goede en normale doen is, dan moet het PSV lukken om die play-off plaats veilig te stellen. Naar de Champions League te gaan. En 31 miljoen is er ook nog aan verbonden. Maar daar zal het op zich niet om gaan. Het gaat op het veld. Maar ik geef toch wel hele grote kansen in deze ronde aan PSV. En straks begint de BRICS-top in Zuid-Afrika. Behalve de vaste leden, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, zijn nog ruim 50 andere landen uitgenodigd. Afrika-correspondent Alice van Gelder vertelt wat Zuid-Afrika wil bereiken met de top. Het zal vooral gaan over investeringen, over handel. Daarnaast denk ik dat Zuid-Afrika wel even wil laten zien, de president Ramaphosa, ja, dat hij internationaal dus een grote man is en dat hij een grote rol speelt. Want er komen hier verkiezingen aan volgend jaar. En de ANC, zijn politieke partij, staat er niet heel goed voor. Dus hij kan dit ook wel gebruiken. Zometeen spraakmakers, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen, Astrid. De stelling is, zorgopleidingen moeten gratis worden. Pleidooi van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden. Want er moet wat gebeuren om die eeuwige personeelstekorten te bestrijden. En daarom willen ze behalve de administratiedruk, papierwinkel en minder managers, dus de opleiding gratis maken, zodat het aantrekkelijker wordt om in die zorg te gaan werken. Vraag is of dat inderdaad een verstandig plan is. Als u werkt in de zorg, horen we graag uw ervaring. Hoe ervaart u die druk? Ziet u genoeg voldoende aanwas, jonge aanwas om u heen? 0800-1101 of reageer via stand.nl. Wouter heeft hoofdpunten. Fijne dag verder.